بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. سورة النساء دې مهیسا شروع او په دې کې بیان د هغه احکام چې د بادشاه او د عوامو ترمنځ شریک دي او د دواړو ترمنځ تقسیم دي. اولنۍ حکم سمرا زیمواری چی دی دا به حق دارو تا حواله کی گی. دیم حکم دا حاکمانو دا بادشاہانو دا امیر اطاعت بی. او دریم حکم دا قتال دا جنگ کولو. دا اوس بیان د سلورم حکم دی او نور طبعی مزاوینو زواجر تخویفات ترغیبات دا سلورم حکم دی. احتیاط فی القتل مقصد دا دی توپک دا سر دی تور دا سر دا جهاد کئی سوچ کوا فکر کوا مومن مسلمان دی دلا سون لگی. احتیاط فی القتل سری دوستا سلامت کی تو تیغ آزمائی سری دوستا سلامت تو دوستانو سر تا دی سلامت یئی اسنا چی تو تیغ او توری ازمائیون کی نو فکر بکای سوچ بکای او که قتل خطا در نوشو نو داغی طریقہ اللہ تعالی تا دا معافی صدا داغی بیان کئی او بیا دا قتل عمد قصدن چکم قتل اوشی مسلمان او اجنی داغی دا سزا بیان دی قصدن عمدن چه مسلمان او اجنی داغی بیان دی. نور تفصیل بیا دا قتل دا اقسام احادیثو کی او فقہ کتابونو کی رازی. قتل خطا داغی گن صورتو ندی یو خطا فی القصد دی بل خطا فی الفیل بل شب خطا. خطا فی القصد اغدادا استاد لرنا غر کی او سیز اولی دو او خیال دی را لی چه داڑی خکول اخکار دی او چه دست دیو کو خوالو لڑی سارنائی گڑ گمان دی پکڑو چوکا تاغا سڑی بروت دی دا می سوکڑو دا ته په خپل قص کې خطا شوی تا په ګمان د ښکار کړی دی او هغه انسان دیم خطا فل فعل ښکار دی وشتو یکدم سړی مخې ترالې یا ټوپک د نو غرزی دو او بل سړی پی لگی دو او شب خطا مثلا مور په بچی بانی راوا اوڑی شپی او دی دیر کرتا دا شوی دی بچی لپای ورکی پی نشی راتر شی پی او غمر شی او یو قتل عامد دی قتل عامد اللہ اغا دیتا ہوئی چه پا اغا آلا سر او جلشی چه اغا آلا دا قتل دا پارا جوڑی لکه تور بانی پیشت بدی بانی او قتل بالمسقل لکه غٹ گٹ دا قتل عامد کشماری او شب عامد اغدا دے مثلا وڑی کی کانے راغستی اگر چھ دے پی قص کڑی چھ وجنہ میں خو عام پو وڑی کی کانے سکنو وجلی کی او دا قص کڑی دا اغدا وجلو دی تشب عامد ہوئی یا مثلا دا دا چھ پشب عامد کی اس سزاگانی دے دی قتل خطا کی دیت تے تفسیری دی آیتونو کے دے او قتل عامد کی قصاص تے ہوں کا غیی معاف کی دیت تی اخلی سورة بقرہ کی دیویلی فمن عفی لو من اخی شیعن فاتباؤن بالمعروف وعداؤن الی بی احسان او شیب عامد کی دیت مغلظہ دے دیت مغلظہ او داغی تفسیر بی آفقہ کی رازی اخان دی سل اخان او داغی تقسیم بیا چی کم کم بی دا بیا فقہ کی تفصیل لازی او یاد آدھا چی بائی لزر درہم دی او زر دینار دسرو زر دینار دی وقت سر دا لزر درہم اساب تقریباً د تولو پی حساب بانی دو زره د پاسا تولی رازی دو زره او وسو سلویخت کمو بیس داسی ذکر کئی د دی پیسی یا دور سپین زربور کئی یا د دی چیزن آغا پیسی قیمت ورکی سلو خان اغم دیت تے کم بانے کا دیو برسر رضا راجی اغدہ تفصیل دی فقہ کتابونو کی بیار راجی او دا کم چی جاری مجرہ خطا دے شیب خطا وطوئی دام پائی کے او قسم دے بر نسڑے راو گرزی کی او کتا بلتنی پا اغدہ پاس راو گرزی کی اغنی او حیعو باسی مڑکی درندواری دا پاس نیسڑی دی تجاری مجرہ خطا ہوئی دا قتل خطا داغی تفصیل اس دی آیتونو کی رازی بیا قتل بالمسقل عمد دے و کشب عمد دے اغا تفصیل تاسو کتابونو دی فقہ کی بہوائے اس تردے میں توقشا اچھا بھائی وما کان لمؤمنین ندی جائز مومن لارا ان یقتل مؤمنن چو مومن قتل کیا مومن وجنیا الا خطا دا استثناء من قطع دا لیکن کا خطا نی وجنی نداغی تفصیل سرستو دے اداغی وضاحت سرستو رازی مطلب دا دے نا مسلمان دا شان اندا چی دے مسلمان چی دن آو وجنی ومن قتل مؤمنا چاچ هو جو مؤمن خطا په خطای سره په تحریر رقبت مؤمنا نو په دبالي آزاد اول دي دو غلام مؤمن ذکر در رقبی مراد آزاد دي ذات دي او مقید دي په قید د مؤمنت مؤمن غلام ابو وج آزاد کی دیم ودیت مسلمه الی علی دیت ګور دو حق ځای شوی دی کنه جی, یو د الله تعالی په حق کې دی ګناه کردنه غلام آزاد رسول الله بلک, او بل دی سړی وجلې دی دا روح تیز تللی دی, دا مسلمان وینه خو رایګا نه ده کنه, دا خو به اسنت وی نه دا غي په بدل کې دیت ورکول دی خاندان دو مړی تا ودیت او دیت نه دا تمه وې سلو خان زر اشرفه لزر شرعی دی رحمه دغه ته نه جوړیږي 2740 تورس پینزر اری او چی ورګی لگا سلو خانی کله زر سرو پیسی دا زر د سرو پیسی او کله زر د سپینو زر درهم چ وته وي او دا غینه د حساب علماء کرام لګول لې تغه تقریبا ته جوړیږي دا به ورکی ودیت او دیت مسلمتن سپارل شوی لالی ورساو دا چاہتا دی مڑیتا الا یصدقو او کاغی خیراتو کی مافی کی دا اللہ خبر دا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ کچرتاو دا مڑے دا قوم دا سی قوم نچستاسو دشمنان دی وہ مؤمن دے پخپلا مؤمنو دے مؤمنو او قوم دشمن دے مسلمانانو دشمن دے کافر دی اگا بیا به دا ذکر کئی چی دیت بنا ورکے خواہ زکا چې مضبوطی کی دادا بس صرف پی دا اللہ خبر دا کفارا با دا غبور که دا غلام بازا چی کفارا او دیت ورکول بیا نشت فانکان من قوی ودوی لکو و مؤمنون فتحریر رقبت مؤمنان و ازاد ولدی دا غلام مؤمن وانکان من قوم او کو دا دس قومن بینکم و بین امیثاق جستاسو دا غیتر منزلوزو دا جنگ نکولو مطلب داری چاہا کافر دی خطا سنوز اثر کر دی یو بل سر جنگ بنکو نفدیت و مسلمت الالیہی پتا غا صورت کے انبیاء دیت تیس پارا لشو آل دتا زکا مضبوطی کی دتا نستا سر نوز دی کر دی جنگ نکو خطا حریر رقوات مؤمنہ آزاد والد سٹ مؤمن دی فمن لم یجد چاچ دانمون دل سمانا رقبی وسی نشتی دی علاکہ اس رقبہ نشتی نفسیہ مسارین متطابین بدبانی دومیشتی روجی دی پر لپسی اس غلامان چی تایی نو دیت پا امور کئی دموڑی او بل طرف تب دومیشتی روجی ام نیسی مور بم دک کسی دومیشتی روجی نیسی او پر لپسی بھئی سرپی دا محوارائی دا بیمارائی اگو تا مافیشت دی او اے ناشنا کدا وړي کې اختر نورو ته شروع کړل تر لوی اختر پورې نه برابرې کېدل غوښته بیا به د لوی اختر نورو ته جدید به مشه پر لبسې نيسي نو چې دې کې پر لبسې واله پېشت به دی وني یاله کډ ډرایور دې سړې په گاډیو وای خطله خطا دې کنه دیمم روجي نيسي وره فدیتم مسلمت الاری دیت خبرم ده کغه یې معاف کی زال او وصيام مشاره متتابعين الله حق ادا کړې دې احتیاط نه دې کړې ندوه میاشتی پر لپسی روجی نیولیم تا بداش تیم که شروع گئی لگه زنانه ده بیسار بطر بانی محواری و تماف تا و دلوی اختر نوست شروع کی آچه دا پورش نو بایی قتل دیکن دیکنه کتو آچه دا خود سختی ده سختی ده نو سزا ده کنه جی بیداسی خلق کئی نکنه سوچ بکه فکر بکه کنه توبتا من اللہ توبر از اللہ تعالی رضا مقرر وکان اللہ دے اللہ تعالی علیما حکیما پوا حکمت والا تخویف ومن یقتل مؤمنا چاچو وج مؤمن ومن یقتل مؤمنا چاچو وج مؤمن متعمدا فقصتبانی فجزاؤ جہنم نو سزا د اخرت کے جہنم د خالدن فی ہمیشہ وی پدی کی دنیا کے خوب اجر کی کیا نہ اتا سمخ کیو لیکن کتب علیکم قصاص فی القتلا خالدن فیا وغضب اللہ علیہ او غضب کر دے اللہ تعالیٰ پر دبانی ولعنہ پلانت کر دے اللہ تعالیٰ دلر وعاد دلر وعذاب عظیم و تیار کر دے اللہ تعالیٰ دلر لوی عذاب پینزس زاگانی ذکر فی اشکال انتظار حضی چی بھئی مسلمان مومن چو وجنی قصدن خو گناہ کبیرہ ده کنه جی سمې وې گناہ کبیرہ ده تو گناہ کبیرہ ده وجنی همیشه جهنم څنګه دي او زمونږ مسلمانانو عقیده داري سنت والجماعت چې په کفر او شرک باندې همیشه جهنم دی او ګناہی کبیره باندې خو همیشه جهنم نه دی. سزا بس کی که الله معاف نه کی به جنت ته ځي. دلته خدای راځي له همیشه په جهنم کې. زاری جواب دا دی چې دلته مطلب دا دی چا چې او جو مؤمن دی ایمان د وجه نه دی کافر شه. په دې خبره چې دی مؤمن دی ځکه وجه نه موحد دی مسلمان دی دا شوی دی ډېر موحدین خلق وجری دی. تاسو ما شهیدی اذان کیسه نو کړه بانک کی وجه له قانون دار تاسو علم کی قاعده ویلې دا کله چې حکم په مشتقی وشي کنه نو علت ولا مبدئ نو مؤمن مشتقی دی کنه نو ایمان پکې دی کنه مطلب دی ایمان د وجه له وجنی چې دی ایمان د وجه له وجنی بیا مسلمان نه بیا کافر دی بیا مې جهنم لکه سچ یو سړی روا غنی سورۃ بقرہ کې متوی دی چې حلال یې غنی نو کافر شو مسلمان نه همیشه جهنم دی او چې روای نه غنی او کای ګناګار هغه ته تعالی وا روا چې دا هو به پیدا ده په ناپا د خلک پیسې کاروبار کې باندې مو پیسې باندې کړی دي بیا همیشه جهنم دی. خبر به شوې دا قاعده یاد ساته اب استا پکار راش او فجزاؤ جہنم خالدن فیا غضب اللہ علیہ لعنہ اعد 15 سزاګانی ویل دي دمر لوی جرم دی. او بازی وای چې دا خالدن فیا نه مراد مقصد طویل دی ډیر زمانہ وبگی وی مقصد طویل. او چا دا جوابم کړ دی چې سزا خود کدا سمې وې سزا د کدا و دا بیل خبر ده مافی و تا کیدیشی او کانا نو کیدیشی و تا نور نصوص نبالونی پا کار خود لدک کس دا چلی امیشه جاننم کی خو نور نصوص نو تا مافی معلومی گی چند دا مافی کیدیش خو بایی عام چی کرتا بیان کئی کنن دا ور توجیحات ما نکئی دا تحقیق دیو مقام دا تحقیقی اول مقام دا وعظ و تقرر دی وعظ و تقرر کی دا خلق و منکو دی نچه منا کولی نو ڈارک پوائی بھائی چاچ مسلمان رو اوہ جو دیبا میشہ جہنم کی ایسی تقریب بگئے چه خلق منش. او پا دیبا ڈیر احادیث تی ڈیر روایات تی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی اول ما یقضا بین الناس یوم القیامت فی الدماء بخاری مسلم شریف حدیث تی قیامت پر اول چی حساب کتاب کی گی دا خلق و ترمین زدہ بدو وین وین اجازه وین چې دوی شي استاد دې اشکال لادي چې حدیث پاک کې خو مز راځي اور حساب کتاب باندې چا کې د مز بکی اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه. دا غي جواب دا دی ټیک ټاکه نه بھائی یو د الله حق دی یو د بنده حق دی. دا الله په حقونو کې اور به مستفوس کی د بندګانو په حقونو کې اور به قتل تبوس کی. او رسول اللہ علیہ السلام نے تپوس سوئے دے کم یو گناہ لوئے دے پہ انت دعا للہ نیدن وہو خلقکا چھے اللہ سر شریف رکھے دار بھلے علانکہ اللہ پیدا کریں پہ صبح مادا بیا پہ انتقت لولدکا اولاد وجنی خشیت عیت امماکا چھے دے بسبتا سر خوراکی عرب ام وجل زمنگا استاس وقت تر وقت بو اخبار کرنے دی پلانکی خپل بچی وجل ولی زان ام وجل بیا خزم وجل چھے بس شکار شتے دینا ہو دیر غرض راشی او داوند دا اولاد وجل دی چی دنیا تا دی متوجه کردی او دین تا نا تی بس اخری سبا داوند دا اولاد وجل دی. دارنگی نبی اسلام چیوی لی چی تاسو زان بچ کی داغا او حلاکون کو گناونونا پاپائی کی قتل نفس اللتی حرم اللہ الا بالحق دو مسلمان وجل چې داغه وجل الله حرام کړ دي مگر دریو صورتونو کې روا دي څنګه چې زناو کی او شادی شوه دین بیا راجم دیوال یا دیسو کو وجنی قصاصن بوجر کی یا مسلمان خو مرتد شو او درې ورځې کې واپس کی غنو شبهات والا زائل شو نه واپس کی بیا به وجنی حاکم وقت به وجنی خزه وجل کې چې هميشه او سړی به وجنی عالمان به توبه کی نه وای ته شکل کوا ستا شبهات دې جواب کړي بیا موږ زړه باندې ولاړ دي بس بیا و توري سره ساتي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لزوال الدنيا احور علی الله من قتل رجل مسلم. د مسلمان د وجلنا الله ته دنیا چ ټول روان شي کنه ختم شي دا وت آسان ده چې مسلمان د نوو وجل شي ډور سخت ګناه ده. زری سړی هغه تا دا قتل د سکار نه کوي او پر موږ ته حدیث ویلو پر تندیب ولګل شي آیس من رحمت الله چې د ورو مسلمان په وجلو کې معمولی غونې چې د معاونت او امدادو کې د دې په تندیب قیامت کې لګل شي چې د الله د رحمت نه امید لري ظلم یې کړی ذاتي کړی خراب ورکه ورو مسلمان الله تدا د قتل عمد سزاګانی یا ایو الذین آمنوا اذا ضربتم لدی زینا دابل حکم دی پینزم اصلاح النیہ دنیت صحیح کول و جہاد دارنگی تحقیق دا آغا چاچا غا اسلام راوڑی تحقیق دا آغا چاچا غصر راوڑی اسلام راوڑی او واقع رازی ناسی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مرداس سے دی وجلو او د اسلام راوړو خودی ته پته نه و دی خیال داو چې ګنه دا کلمه دی یاري نه وای jihad ته دیو هغه کلمه و ته ویلا دی ودا چې دی یاري نه وای ای واجو چې رسول اسلام ته پته ولاګی دلا دی ستا تاسو صاحب و ته وی اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله لا اله الا الله وی تاوجلو ویجی دے خواست زان بچ کاؤ ابھی اس ناوتے اللہ شاقق تقلب ہو تاور از دوش بسیری کاؤ تاور از دوش پتا ہو چیسی زان بچ کاؤ مطلب داری چھ کلمہ دے اسلامی ہوئی لکلمہ ہوئی وجلی نشت البتا دا قید و سرشتے دے چھ آثار دے کفر بخکار رہی کہ آثار دے کفر بخکار رہی دے کفر والو دا غی ملگری غی سریوزی بیا اغا مراد نہ دے زناری اچول دے اندوانو خاص شعار دے خاص علامہ دا نو بیا اہل قبلت و کافر نوی دا اہل قبلی دا مطلب دے چھ بس قبلی تا مسکی ایسو قادیانی ہم مسکی نوری تا بس وچاگو مسلمان دی دا غی مطلب داری چې ضروریات د دین نه انکار نه کوي ضروریات د دین نه منی آثار د کفر علامات د کفر په ښکار نه وي خبر اورئ چې به نشمړي اچھا بھائی یا ایو الذین آمنوا ایمانو علو اذا ضربتم کله چې تاسو زبط ګرځي په ذی سبیل الله دا الله پلا رکی فتبینوا لټونه کوي تحقیق کوي ولا تقولوا او موای لمن اجات القا الیکم السلام چتاو تڑوان دیکھنی کلیمہ دی اسلام کلیمہ دی اسلام در تڑوان دیکھی او لفظ دا السلام علیکم در تڑوان دیکھی لست مؤمناتو اتدامو ہے چتا مؤمن نہیں تب تغونا عرض الحیات دنیا تا سواری سامان دا جن دنیا بھی مال غنیمت فائند اللہ مغانم کثیر انو اللہ سر غنیمتون دیر دی کذاری کن تم من قبلو مخ کی تاسو داغا سے وئی چی بی تحقیقم با قتل کو فمن الله علیکم الله دبان احسان کو حکم راول کو فتبین لیاذ لټونه کوي ان الله کار بما تعمل خبیر بے تحقیق قدنا بکول الله رته حکم راول کو زه مطلب دا هم دي تاسو په دار حق کې وای دار حق کې وای نو مباح دم وای کنه وجل جهیز خدا ر اسلام تراول را لې اسلام راولو اللہ تاسو اسلام قبول کو اس لوگ پتہ نہیں جاتا تو تاسو دا کسی بس شکری مو این بیا وجنی مو درم مطلب ویم کتنو ایچی ندا سی پخلا بانے ہوئے لاؤ مضبوط چوئے لانو تاسو دا کسی بس اول اسلام راوڑو مضبوط دار خروس تو رازی او تاسو اسلام منظور شوئے دی تو دیم اسلام منظور دے بس وجنی مو مطلب انو دیاج لو کذالک کنتم من قبلو دیر صحابہ داسی چې اول ایمان راوړو خامخا مضبوطواله خروج ترازی کړه زادتم ایمانا ان الله کان بما تعملون خبيرا بشک الله تعالی پاک تاسو کوئی خبردار دی لا است قائدون. دا ترغیب دی جهاد او هجرت تا اور رب دماغ کی سردا دی خو متوجی شا اصل تو جهاد نکوم اولی سوک می دلاسو نو وجری شی منا گار بشو نا نا الله وی جهاد کوي او تحقیق کوي لا است القائدون ندی برابر القاعدون اغا ناس من المؤمنین المؤمنانونا او جہاد کو ان کی پرارد اللہ تعالیٰ کی بے اموال مرپسیم صحابی رالی عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار عجیب الزم جہاد کرنے چیزے روغ ہوئے ما بم کڑے ہوئے دا آیت رالی دا ٹکی رالی غیر اولی ضراری چیز ضرار ہوتا نہیں تو خڑون دینو خڑون بانی زہرشتی روج رنون بانی گڑ بانی شل بانی لا استوی القاعدون ندی برابر اغناز د مومنان غیر اولی ضرری بغیر د ضرر نه او جهاد کون کی پر الله تعالی کی بی اموال امر پسیم په مالونو خپل او په نزانو پر لگولو د زانونو د کڑولو زانونو مالونو لګی زانونو کڑی وفضل الله فضل الله المجاهدین و روا ور کړه الله تعالی جهاد کون کو تا بی اموال پر لگولو د مالونو ور پسیم په کڑولو زانونو القائل درجه په اغناز تو بانی یو درجه دلته یو درجه رالا او هر یو سره الله تعالی وعده کړی د خو وکل وعد الله الحسنى هر یو سره الله تعالی وعده کړی د خو لکه د ایمان د وجه جنت ته وځي کنه صحابه جمله در جنت رسیدن کنه او غرواله ورکړی الله تعالی مجاهدین لره حل القائدین پناس تو باندې اجر عظیما دلوی اجر درجات ان جگہ درجی دی منو طرف دا اللہ تعالیٰ نو بخن دا و مہربانی دا او دے اللہ تعالیٰ بخل کے رحم والا اشکار بدی زن تراغ لئی مخ کی وی درجہ دن یو درجہ دا مجاہدین سیوا دا پناس تو بانی اور اس تو وی دیر اجر دے جگہ درجی دی نو جواب آسان دے کنا بھائی در تناقض حشت وحدت شرط دا کنا دا یو آغا دی چی سرد اوزر نناس دی نو پاغی بانی دا مجاہدینو یو درجہ دا چگی جہادو کو دی اونکو خو جنتیان اغیم دی جنتیان دیم دی مومنان دی کنا او یو آغا دے چی مومنان دی اے خو بغیر دا عذر نناس دی سو عذر ہوتا نشت از بیسا نو دا جہاد کون کو پدی بانی دیری درجی دی دیر پزیلت دی دیر غور حوالے دی سی پیشتے کنا نو چی بغیر دا عذر نناس دی پاغی بانی دیر غور حوالے دی دیر پزیلت دی او چه سرد و عذر نناستی نو پایی بانی یو درجه دا لیکن یو مطلب در توام بایی رخکل استابا زین رخکل واری اڈیر با خوش آل شیخا ایتوی ترغیب پیدا کول دی توجیتا دا می کتل دا مفسرین رحمه اللہ دا کی ذکر کردی دا یو خود جهاد کولو درجه دا نو دا خو جہاد کون کو تحاصل ندا و غیر جہاد کون کو تحاصل ندا کہ بغیر دو عذر نناستے کہ سر دو عذر نناستے خودی مجاہدین تا دا جہاد کون درجہ حاصل ندا سبحان اللہ دا اول درجہ چی راجی دا دا غیت اشارہ دا خو بیا چی مجاہد جہاد تتلے دے سبحان اللہ سبحان اللہ او دیکم اعمال التکی ذکر کئی جروجنی سی موس کئی تلاوت کئی نککور کری کی او سڑے دیکن اغا تلاوتنا منزنا روجی و نفلی اغا کئی دد ثواب د روجی او د نفلی عبادتون دورا نشت سورا چی دا مجاہد دا جہاد پلا رکی دا غا منزن و تلاوتن و ذکرن و ثواب دی اغا دا رجی دی سارو نے بھی سارنی درس کی ذالک بانم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئ یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیل الا کتب لهم بی عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین ولا ینفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ ولا یقطعون واجرا الا کتب لهم نو دا کم چې درجه راځي د دې مطلب دا دی چې د جهاد کون کی د جهاد کولو درجه ده که په عذر ناتې څوک او که بغیر د عذر نه پدی باندې د جهاد درجه هم ده خو بیا چې مجاهد ال تکم نفلی اعمال کوي د جهاد په لار کې نفلی اعمال او چې څومره ثوابونه دي کدک نفلی اعمال سره په کور کری کې کوي ډوره ثوابي نشته دغه درجه دي دغه لوی اجر دي دا رسو هغه ته اشاره ده تناقض چې ته نه وایي دا به در ناشنا ورې دي ښا دا ډېره قیمتي ده درجات منو ومغفرته ورحمه وكان الله غفور رحیم او دے اللہ تعالی بخون کے اور رحم والا ہلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا دين مكي بیان دا آچاو چکم قاعدین عن الجهاد دی اوز بیان دا قاعدین عن الحجرت دی ربط دادی دا مخصر قاعدین عن الجهاد اوز قاعدین عن الحجرت رسول علیہ السلام چکل مکین مدینی تا حجرتو کو مدینی تا حجرت فرض حکمو چکم کسان ناستو دی آیاتونو کی داغی بیان دی او تخویف دی او تهدید دی یرا دا مری بنو پرشتی بر سرسکی ندی جہادو کو ندی حجرتو کو یقیننا کسان چه سونتین اخلی ملائک پدا سیال کی چو ظلم کون کی پخبول زانو نبانی ظالمی انفسهم پدا سیال کی چو ظلم کون کی پخبول زانو نبانی او دا ترغیب حجرت تم دے او حکم سابع ام دے خان اللہ زورن اور کئی پیشت پتی بانی تو قالو وائیو تمالائک فیما کنتم پسکی وی تاسو دی با جواب ورکی مسلمانان دا پا حالت دا نزع کی دا مر پوخ کی یا پا برزخ کی دا تپوس کی مسلمانانو اس نیک عمل ام کو قالو کننا مستضعفین فی الارض تاسو جہاد نکو جی حجرت نکو یا رجی من کمزور اکڑی شیو پز مگا کی قالوا نغيب توي الم تكن ارض الله واسعه ايا نو از مگر الله تعالی فراخا فتهاجروا بیاج تاسو کې هجرت کړې وې ملک خدا تنگ نه اس پائے غدا لنګ نه اس او نبی اسلام چې کوم داوی لیکنه لا هجرت بعد الفتح چې د مکی د فتح کې دون رسو هجرت ځای مطلب دا نه دی چې عام هجرت باندې نه د مکی نه هجرت باندې دا کوم کدار اسلام شګنه نجی حجرت کو دار حرب نہ دیکن دار کفر نہ دیکن خدا خدا دار اسلام شو نمکین اس حجرت نشتی دا حدیث مطلب چیز نگا دار دی آیت کریمہ کی ترغیب حجرت تا دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکری دی لی مفسر دی وفی هذه الآیت دلیل على هجران الارض التي يؤمن فيها بالمعاصي بدی ایت کریمه کی دلیل دی چې اغز مکه نه با هجرت کای زیبا چې پکم کی معاصی کیږي او ستا وس د بندولو نه نو ملک خدا تنگ نه صفای غدا لنګ نه اس کنه د الله مل تنگ نه دی او د غریب په چې دغه شری دی نخلع ونترک من يفجر اس کی منگوایو اللہ دا مجلس نوبال شو چستانا فرمانی کہ چپاغم واسنے رسی کی جو خفل دا غزین ازو پختو متلوی چی غل تختی ملیو تختی فارق چی برکنا رئی دریا سفین سوخت خندید دست برسر شمشیر برد گفت ہر ملک ملک ماس کے ملک خدای ماس. ابن کثیر لکھنی ضروری حافظ ابن کثیر داوارا گورے عامتن فی کل من اقام بین الظہرانی المشرکین دا آیت کریمہ عام دے عامتن فی کل من اقام بین الظہرانی المشرکین هو قادر علی الحجرہ قدرتی پہ حجرت بانی بھی ادے بھی ہم مشرکان و کافرانو کی اسی کی ولیس متمکن من اقامت دین او اغیی دین تنپری دی نفو ظالم لنفسی مرتکب حراما بالاجماع دے پزان زیادے کی او دے دا حرام و مرتکب دے حرام کون کی دے بالاجماع علماء پر دیبان اتفاق دی دے کافر عمر کی اسی کی او دے کی آغا دی نپری دی دین تا زر دی زیرہ کرنا ان الذين توفاهم الملائكه ظالما انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها ذبك الله فراغ نو اتا سب کی ہجرت کرے فتهاجروا فيها دو حوالے میں ذکر یہ قرطبی اول چا ابن کثیر امام مدارک لکھنی دی حنفی نسفی عالم دی حدیث ہے بانی والآية تدل على أن من لم يتمكن من إقامة دينه في بلد والآية تدل أي الدليل دي على أن من لم يتمكن من إقامة دينه في بلد فدي باني تسوق في يوكلك دين نشق قائم ولي دين باني عمل نشق ولي كما يجب سنگا چه پکار دي وعلما او بے یقین داری چی انہو یتمکن من اقامتی فی غیره یقینی داری چی بلکری تلرشم کنا حل تا کولشم خالص دی شیگانو رافضیانو کلے دی ادھے پکی موحد دی سچا مسلمان دی قادیانانو کلے دی اگر دیو تبریدی نا وحقت نحقت علی المحاجر پدبانے حجرت فرض دی پدبانے حجرت سرے فرض دے فرض وفی الحدیث ایو حدیث پاک راضی من فر بدینه من ارض الى ارض فان كان شبرا من الارض چاچ خپل دین او تختو مطلب دار چ کلی بپریدی زای بپریدی خو دین بنپریدی چاچ خپل دین دی اوسبک نه بلسبک تو تختو اگر چ یو لیشوری نه دا ایت مبالغه وای یو محله کی سوبنه پریدی بلی محله طلب شو تو استوجبت له الجنه دل جنت واجب دی وکانا رفیق ابی ابراہیم و بنیه محمد دے بد خپل نکو ابراہیم سره په جنت کی او داغد زی سره محمد سره ول ابراہیم اسلام خپل وطن نو پر خو دی محمد اسلام مکان نو پر خو دی ارانگی مکو دره خو خوا شاته و سر مبارک واړو انک لا حب البلاد الی پکلو کی ماته خو خ کله خو کدی خلکو نو باسه تان نو وطن مطلب دار چې بھائی حجرت اسم دا کا مسئلہ دا ابھی آتے سے کافر عمل کی دے رکھی گی دیبانی والے مانو باس کر دے گورے خالص دا کافر عمل دار حرب تتا دا مزدور ہے دا پارا زی حل تبت داگی نے متاثر رکھی گی محاذ اللہ دن بار دا جندر بل شنخ کارشی اس پکاوی چیزوں کو کافر شپ دیبانی بھائی دا سی الکان دی زینتری دی التا دا نشنلیٹی دا پارا زان یہودی لکی زان شہی لکی رضا بالکفر خو کفری التا دی یہودی نی سینی سر وعدہ کئی چی ماتا نشنلیٹی میرا ہوشی کرسچن زانو لکی بل زانو لکی ایک مسلمان نشو تا دا پیسو دا پارا دا تنخواہ دا پارا تا خپل بچی حلاکت تا تیاری شرابون التا خرسی زناگان و پاڑوں کی کارو نہ کہی چکلوں کی کارو نہ کہی دہنو کی کارو دہی بارے پیسی رہ لی یہ مانے سوچ چکے فکر ہوگا او امام مدارک لیکلی دی کل هجرت لطلب العلم ارغه هجرت چې د علم د پاره لکه تاسو راغلی یې او حج یا د حج د پاره او جهاد یا د جهاد د پاره او فرار الى بلد يزداد فيه طاعه یا ځړې یو کړي تلړ شي چې پای کې د الله تابعداري خو کولی شي او قناعتا او زهدن هغه دای کې د صبر ډیر راضي پرهیزګر ډیر راضي او ابتغاء رزق طيب یا د حلال رزق د پاره راضي فهي هجرت الى الله ورسوله دا هم الله او د الله رسول ته هجرت ته الهام الرحمن کی په حواله د تفسیر ابو سعود لیکي وفي الايه الكريمه ارشاد الى وجوب المهاجره وی دی آیت کریمه کی خود نه دا چې هجرت کول واجب دی من موضع لا يتمكن الرجل من اقامه امور دينه دا هغه دی نه چې سړی په کې د دین کارونه نشي کولای به اي سبب انکار اره وجه چی و چې د دین کار په کې نشي کولای هغه دا نه هجرت کول سری واجب دی امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی تنظم جل 332 صفحه لا يحل لأحد امام مالک سے قول دے ندی روایتا لرا ان يقيم بارض شدے پداسی وطن کی داسی زمک کی داسی زی کی اسی کی یسب فیها السلف چه سلف صالحین ائمہ تفائی کی کنزل کی گی او دے رد نشی کولے او ابن العربی ولا وجب لو هذا صحیح فان المنکر ناروا چی دی اذا لم تقدر ان تغیره کل چت داغی دی بندول قدرت نہ لری فضل عنه زر دی زہر کرے قال الله تعالى واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره دا دي اياتونو باندې متاستا عبارتونو راجا پکړو یقینا غسان چې ملائک تر روحا ولي پدا سيار کې ظلم کوي په خپل ځانونو باندې یاد نه کوي حضرت نه کوي ايو ته سکی وي سچل کاو تاسو مسلمانان خو لینا وی کننا مصدفینا فی الارض کمزوریو کل بگگی آمالم نکول کمزوریو اغیبو توی آینوا زبکتا اللہ تعالی فراخا شتازو پکی اجرت کڑے وی دا کسان زہری دی جاننم دی او بس زہری دور کرزیو دا جاننم اللہ المصدفینا اگر آگا کمزوری دناری نو زناناونا ما شماننا لا استطیعونا حیلتا چگی طاقت نلری دی تدبیر ولا يتدون سبيلا او نشي معلوم اور لار دے ہجرت نہی واری بے گناہ رشتہ فولا کے دا کسان اصل اللہ ایافو ان امید دے کہ اللہ تعالی معافی کی دیتا او دے اللہ تعالی معافی کون کے بہن کون کے او چاچے ہجرتوں کو بلار دا اللہ تعالی کی عمومی بزمگا کی مراغمن زیون اڈیر وساطن او فراغتیا او دک سیدہ بالکل دک سیدہ کچا ته ملاو نشي نو د دنیت کې به فرقې ښا هجرت کې به فرقې دي کړي نه تاسو کا ادا استاد دې ته پته ای دا زمون دا کارخانه دا کم ځای چې جوړ دی لکه دې ته شګي ایریا او دا ټول شګي شګي وي زموږ یاد دي چې وړ کېوم دې په لیاړې خوا کې زمون د پلازا تر وی سره زمون دا د کسمه کور زو تریشر لته لوم و سره خو دې ابتدا متل مشهور دی دې شګي ایریا ایوي او د جمی منځونه نه جمع کیږي تل تبه تل دا خپل شګیریا به وي دا جیره ته راټول کسی کوي غویان ببوتلو او دا غټه غټه بیلی وي او وبد مینه خورکی وي مینه خورکی ټول به پیو او کلا ځره بتا کی او بوري وي خاوري بتا کی به نه یا به مسکه په یا به جدل سکی دا دا خاصه غلط متل دی مشهور کړل چې جمی منځونه د شګیریا مکه د جمی پرد باری کړه او منځو قبل له دلو شه انا سره وبوړه مسکوا نو غویان به بیا پری خود نمازګری کی دای بسره کاو کاو کاو او بوله بوله سین الته به جوبوس کړي بیا براسي راوال شه سر به کاو سر به دیل بیا پچو کی خدا ایو به وبړه او چکلا تاسو ګوري دا زمون کیم جوړ شو افغان رونه رالن هجرتو کو روسیانو چې کله دا کړو حمله کړو او انسانو سره کوم جنگ او شروع د مکه نو خدا زویره توسو غره ټول کې خوږي وبوز دا دی او بو په ګیرالي دا یو ټوینو دی کی او تاسو دې داجی دی وې کوې دې مخونه دې دلې اسکرا وچ دې او کې پوره یو ته خوشي وي او بو پای کې خلک اسکه ځای نه بس کړي وړلې وي او ستو غره دور خوږي وبدي چې سوایم هر یو شی په ګیرالې کورونا جوړ شو مکه آباد شي کارخانه را لیو دا چې دنو دکانو ارزه پکې دي او مَن یهاجر فی سبیل الله یجد فی مراغما کثیرا وسعا مراغما متحولا مراغما موضعا يرغب عدوه بالذهاب الیه تسهیل معنی کوي 206 صفحه اول جن هغه ځای چې دشمن به پای خفه کوي چې عادت لړشي دا به ته ملوشي زاینا به ملوشي ومن يخرج من بيته سوچ او دخل کورنا هجرت کور کې الله او د الله رسول دا بیا راګیر کې دلاره مرګ یقینا شو ایواز د الله تعالی باندې مقرر شو مقرر شو دلب الله اجر ورکې نه کا اجر دته ولاګی دي فقط وقع اجرو علی الله او د الله تعالی بخون کې رحم والا بیا سفرونه ګڼ قسمونه دي د عبرت د پارم سفر کول شي قرسیرو فی الارض حج د پارم سفر راځي معاش د پارا مزدوره راځي تجارت د پارا سفر کوي دارنګ چې د سیاحت د پارا اوم پېشي سیاحت د پارا قرسیرو فی الارض ایسیر سیاحت مفسرین ذکر کئی دے حفاظت دا سرحد دا پارا دا وطن دا اسلام سرحدات تی اغید پارا سفر کئی دا علم دا پار رازی دا ملاقات دا ملگرو دوستانو نیک سڑی دا ملاقات دا پار رازی جہاد دا پار رازی موازی مقدسہ لکبیت المقدس مسجد نبوی مکہ دید پارا زی یعنی جمہور پنیز بالید رسول اسلام روزی دید پارا زی خود دین الانور قبر اللہ چی دید نروانی پیر بابا لسفر کئے ہو دیوانا بابا دا نروانی دا خپل کور کنی مقبری تتلیشی عبرت دا پارا لان تاخرت یاد اول دنیا نے بے رغبتی ہے امری تا دعا خلاص قبلی توجد کا چه سوگداو نوائی چه مڈی دو آگی او بغیر دلاز پورتکولو مت دعا کو لیشی او کو خلقو تپتاو چه بس بھئی دعا کی مڈی تا عام خلقو بدیوانے پہ بچ کھولش بیا خود دقا مطلبو نیویل دی یا آخرت یوزان تا آخرت بخی تکول دنیا نے بے رغبتی او مڈی تا دعا پاتش تال تو جنڈی پہ دانمانی مخی او غربوٹی مخی دانشتے لے بھی دان اروا دی ناجائز دی دا کرونا بٹول کیدل قبرونا پخولم حرام دی ای پتہ جنڈی اسی ویلاڑ دی انتا پی ادرو لینو تو پتا ادرو لی سر تا بے والا چی دنو سپیا کی بے مولا لگے بے کاؤ خلقو بیاغا دین گانو اما تو گرگخ تا پارو گرگخون رو ختم شوی دی او خلقو بیاغا دین گنبا گئی دا شریعت معلوم اول غواری زمنگا کتابو نے لکی شان ورشا کشمیر رحمت اللہ علیہ لکری دی عارف شزی کی مسئلی پا عنوان بانی و زیارت القبوری کما و معمول اہل عصرنا لابد علیه من النقل من الشارع او من صاحب المذهب بھائی صاحب دا مذهب نا شارع نا پدی بانی نقل پکار دے ولا يجوز قياسها بالقبور الملحقة بالبلد داغی قیاس جائز نہ دے پا قبرنو شکم کری تنز دیوی فإنه لا سفر فيها زکا پائی کے سفر نشتے او تبلدے کے سفر ولا کہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. دا سفر کول دا نارواجی ناجائز دی. جائز سفر ورتوم وی او کدا غلال پار دی ڈاکی دے پار دی شوکی دے پار دی شراب دے پار دی جوارے دے پار اغم ناروا سفر دی. فقد وقع اجر علی اللہ. جساس دکی جساس ماجدی په حوالہ زویما هذا يدل على ان من خرج متوجها ودا ایت دلیل دی چې سو قوتو متوجها لفعل شيء من القرب یو کار کوي د عبادتنا نو ان الله يجازيه بقدر نيته وسعيه وان اقتطع دونه. الله د نیت او د مهنت موافق د اجر ورکي اگر چې د باندې مر راشي. سبحان الله شکر با سوای استاد اعظم د قصد د قران ختمو به یادوم با او دی کی زل مر لاله د پوره ثواب دی وشو لکه څنګه چې وسړی قران شروع کی به ختم بکو مو ختمونه کی عمر شي د قیامت کی سپاسی پوره ثواب ملایي اگر دې ختم کړی دې نه مر فقط وقع اجر الله دې په نیت باندې راووته او لا هجرت پورا کړنه دې رسیدل نه دې پلار امر شو ته هجرت ثواب یو شو. بلکې حدیث پاک کی راځي حالت د صحت کی ځوانۍ کی روغوالی کی کور کړي کی دې یو عمل کو نفلی ادي بډاشي کمزوري شي مسافر شي هغه عمل نشي کولای ذلبا قاعده د هغه عمل اجر ثواب لري کی استاجی ندل تجریوٹی ہوئی شید سرکاری چیزن پڑھ ملائیوی گی او ترم پینشن ملائیوی گی اندہ اللہ ترم پینشن ترخواب نہیں آدھا غبر نہیں لکا تاید دی سمپلی دی نمونی دی بھائی دے اس کمزور شوی دی نشی کولے دے بڑا شوی دے بیا عمر چیزن آگا پینشن ورکی جمعوری مورکی مطلب دارے چپ دی زوانے کی پروغوانی کی پکور کری کی نیک آمار نظور ورکنے چی بڑا شی او ناجوڑا شی مسافر شی نیشی کولے یوم اللہ آغا جر سواب درکی من یخرج من بیتی مهاجر الى اللہ و رسول ثم یدرک الموت فقد وقع اجر علی اللہ. تدا اجر پا اللہ تعالی باروش ہو گیا. وکان اللہ غفور رحیم آدے اللہ تعالی بخور کے رحم والا زمان جانے دو. و اذا ضربتم فی سبی فی الارض حکم دمونزو اسنا جهادو نه کوي او منځونه نه کوي موږ بون کولی ګورې او موږ پر خدای نشته عین د جنگ کوه کې موږ پر خدای نشته موږ ډور اهم سیس دي او د صلات خوف دیږي کی طریقه راځي او زیات تفصیل د دې بیا په ابو داود شریف کې هغه په حد خبره ده. دلته مزلنې سورت واما او بس آیات کریمه بولو ان شاء الله تعالی د شریف قران رحم الله و رطور زبردست هغه دا ده چې دې آیتونو کې د صلات خوف طریقه ده. امام با ودریږي متوجه شي سپرانو مزد مثلا دو رکعات ځکه jihad لته دې سپرانو مزد امام بودریږي سکسان با دو سره ودریږي امام سره او سب دشمن ته مخامخي تورنی ولا غشنی ولې او سود مرچونه پنا دن نه پټ پنا دي او هم هم جنگونه وکړه د یو دل سره به امام یو رکعت کی یو رکعت کړو شو خبري ونه کې دي تاپاوسی اصحاب خپل دیوالي دشمن ته بری مخ کې خبر اورل راشي خبري به ورسره کوي دی په دشمن تری غلاړي ماته ګورې کاری راتلو اوس پر خدن دی بیا اوس ته وګورې اوس سره او قانون امام سره به دغه خلک دغه ویم رکعت پاره یو کی یو رکعت دیو کو سره یو سره دیو اوس امام چې کله تحیات او سلامو ګرځاو او سلامو ګرځای ناس په باندې دا کسان جردا دی بپاسی دا کم چراغ دی اده امام سره دا مستنی رکعت کئی دی با ادری گی دی نا اول رکعت تنی دی دی با قرآت کئی خوزبو کی سلام پاو گل دی دیو صورت پاو مصرف اگر ڈنبی ڈالا چکم وا اگر خود امام سر اول رکات لاندے کڑے خود بے میں ندکڑے گا نا خو خید اگر دل ترازی موز بے پیو دیشی او که ال تا قبلی تراؤڑی او دا کسا جی پاری دی با دشمن تو دری اگر دی پا آگر دی من راوڑی خو سبق باغی نوی زکر دا امام تسی اولار دی دا رستنے ڈالا چکمو دا خو مسبوقین دی کندین اول رکات تلے دی او اگر لاحقین دی او بدری کی صف تبرائش دل تبرائش اولار پی صف سرا غن برائش کنن او کال تکی کئی موز بے پیو دیشی چدل تراشی او چرانشی نا حرکت بڑیر نشی حرکات بڑیر نشی کنن کدے کی بے اوکی رتا ہوشی تا سو گو رئی دائیو صورت خدا استماوی دیر صورتو ندی شاید قرآن رحم اللہ سا عجیب روکتا بیرے دا گورا پدا وقتی موز پر خودن نشتے ریخو دو امامانو پسی موز ویلے نکی و نیم دیو پسیو کی نیم دیو پسیو کی کن وی نا بیا با کافر و تدی بی اتفاق اخکارشی داد آگی تخکارکو لی چی منگ دا سی متفق و متحدیو چی منگ دیو امام پسی موسکو دی بی اتفاق پارگی وحدت پخکارگی سا عجیب خبرد او وجه داره چی دو امامان چیزو کو ازد پسیو کم ابرو ازد پسیو کم جگڑ برا جی اتفاق پا خرابی نوی خرابوی نو وحدت د مسلمانانو اتفاق د مسلمانانو دا مطلوب دی او نن سبا هغه خلق چې اختلافی مسائل فرعی مسائل هر طرف ته دلیل پای کېشته دی او په یو علاقه کې یو مشهور دی او بل په کې راوباش نه انتشار پیدا کوي وحدت د مسلمانانو ختمه ای یو د شرک او د بدعت رد دی اخو مکای یو فرعی مسائل دی اجتهادی مجتهدین اجتهادات کړی دي خصوص راغلی تطبیق کړی دي یا ترجیح کړی دا ایو حکم جاری شوی دی علاقه کې هغه مشهور دی اته په ګراو دي بل لو باسي اشور جوړای انتشار جوړای شاوری الله رحمت الله علیه لیکلی دي الانصاف کی دایره رساله ده چې هندستان خلق چې ده کنا افغانستان بنگال پاکستان لاټول هندستان دلته کې مذهب حنفی دی د دې فقہ دا د دې خودن کې دی نو د دې تقلید لازم دی واجب دی بل چې پیدا کای شته دینا شروع کای شته دینا انتشار به پیدا کای وحدت د مسلمانانو مخرب ہے اتفاق مخرب ہے اگر ور رسو چکی شه دا سی فرعی مسائل الله هوا ور کای ته سوچ کې فکر وک اتفاقا اتفاق وحدت د مسلمانانو اخرب ول دا بل په حدیث سره برابر دی کنه نشه برابر دی کار لسنه چی انتشار جوڑائی دام یاد چو دا خبری نو حکم نمز دی اس وقت امانا توقی دا وَإِذَا ضَرَوْتُمْ فِي الْأَرْضِ کَلَا چِتَا سُوگر دی پس مکا کی سفر کوئی فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُ نِشْتَرِ پَتَا سُمَانِ سُگُنَا اَن تَقْصُرُوا بِنَا صَلَا چِتَا سُمْ اس کی قصر ہو گئی سَلُورُ پَزَيْبَانِ سُ ادری او خپل دری باندې سنت فخر دې کاینو ثواب دې کنه کای جو عذاب دې باندې شته ګناه نشته خو چې وځي کی دیرای نو کوای او چروانی نو به سنت مو دریګا ته ګاډ روان دې تاسو سنت نو ضرور کړی پرز دوشې وی دي زالو په دای باندې ادری پدری دي ها او دا مانو مشته قصر من الصلاة داون دی چې اسی مس کی اوګت قرات کای او په سفر کې بیا چې دغه لاړو قرات رسول الله اسلام د سحر موس په سفر کې فقل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس باندې کړه نه اشاره دی خبره ده دا دغه غټ سورته نه دي چې د سحر موس په وګت سورته نه کیږي خدا په کوم کافي کیږي ليس عليكم جنون ان تقصروا من الصلاه او بیا تا مسله ویل چې دا رخصت ترفیه ده کو رخصت اسقات ته موږ رخصت اسقات ته دا کدا صدقه ده حدیث پاک کی رائے صدقہ دا اللہ صدقہ قبول لگئی نو دادو دا نگر دیدر ہی دی پیشت پری باری دادا نگر دیدر ہی دی اولیس علیکم جناہون دا قید اتفاقی دی احترازی نہ دیدہ پیشت پری باری الله چیر بعد سرور په دغه دوه کړه چې دا به څنګه وینو الله یې ټیک ټیک کړه سګونه نشته بس ټیک ټیک کړه هیڅ دې به تاسو باندې سګونه چې قصرو کې لړوالو کې زموزنا ان خفتم کېری گئی خصوصا چېری گئی چې قتل به تاسو راګه تا چې کافران دي یقینا کافران تاسو باندې دشمنان ښکارا دي او دا شی و ما سپخې مو صحابه وکاو لا حکم د صلات خوف نور راغله کافر وی وی ډیر رحم وکوا ډیر رحم وکوا چې په ورغله وی یو په کې وی رستو بل ټیم را روان دي دې یې کوم داسې کوي اټه بل شو الله رسول الله ته خوف حکم راولېږي دا غیرا منسوبي د خاور سره ملاو کړل وای دا کون تبیم کله چې ته بده کې فاقم تلم الصلاتا او کو تا دی تمون زو فلتقم طائفه منهم ما كان ادريږي او الذين تاسرا ولياخذوا اسلحتهم ومسكي اسلحني والله سي عزت نه دا بھائی انگریزان دا کار کړه دینو مجاهد تر مومن مسلمان خو غلط اسلحه استعمال نه یي بو سر هر وخت کافر نه یاره دا کنه اوس پابندی ضرور پابندی نه شي استعمالول چې جهاد وی سمکار بہت زبردست هر مسلمان سره اسلحه اوس دغه تنگول سوایما قریبانی احمد لاہوری سے مستقل کتاب لیکل دی مسلمان اسلحه استعمال اوس غرزول دا عزت دی دا زینت دی غلط استعمال ناروا دی رو مسلمان به نوای دی کافر به نوای دی په مسکی وی اسلحه دان ضروري شي اسمر خستخوان چې ماشین دی مغاړي تا چوري مستغلاړي گردنې دی مجوري مستغلاړي مؤمن هټول مجاهد دی مسلمان هغه وی انګريز نه هماره حکومت چینا هماره کرسی چینا هماره مال چینا اور همه دی همه خپل دین پر اعتراض کرنے والا چھوڑ دیا ہے احمد لاہوری سے وہی واقعی اعتراضونه کوي په دین باندې او کچھ ته مناسب تو پکرا واغستا اصلاح ته ماجه وای خلکو ختم دا کار گیا وګوره ولادت زرم استحاله یقین وکړه ولی مولا خو مجاهد دی او ته چل غیری جهان ختم ته ماجه ګرځي ختم نن تر ټوپک ګرځي ویسا شي رحمت الله علی حملی به پکې دي دا ګوندل وپیرو ناغو توحید بیانو وی اورد ناس تی موس تماچه را سرد خمز دارا قطالا کم تبلیغی رو راغی وی ختم تماچه نا سرک دی من کچه ایت کرسی وو بسر سے برابری وی مای چاو کرتا خود رسول اسلام نمو چتی نبی اسلام چی جنگی غزو خندک و غزو احزاب و زغری بیوا چولی دو زغری ما چولی دی ایت کرسی نبی نچی بس ایت کرسی ویلی وچی بس غر سلا چوما دی بیا مناسب تم چل خی کنه عالم تم چل خی کنه خدای ته وګوره ته پدې سره به دا سره شو چې بس علامه سیف وي دا سر پتا نه هو الیاس رحمت الله علیه وی دا چلا سے روزا دا الف بی تی سی دی الف بی تی سی الف بی تی سی نه مخکې به په خوای قران نه کنه هغه په کې غالب بی تی سی واغته نور درس پرې خود لو بس هغه مقصود وګرځو اچھا قرآن کریم دا کول دی علم کول دی احادیث دا کول دی قرآن کریم درس تا خلق را بلل دی او تاڑو کار نخ کاری دین کار کی گئی دلتا گلے کی تا کوتا ہوئی چا دا حدیث و درس کی نا دین کار کی گئی کی اگر تیر دین کار ہوئی دی تیر دین کار نہ ہوئی دا غلو دا زیادے دی نزد اللہ اصلاح کو ما داو تو تبلیغم دا دین کار دی جہادم دا دین کار دی حج عمرہ اغم دا اللہ لارا طالب دا علم دا اللہ پلا رکے درس و تدریس دا قرآن کریم درسونا جاہدن بی جہادن کبیر دا عمرو جہاد دی دا حق خبر بیانون دا قائد دا آمال اصلاح کول اسے نچے بس سرتی یو دا اللہ لارا غدا نوری دا اللہ لارا دی طالب دا علم دا اللہ پلا رکے دی اسن جان شیخ سیبنی رخ کو لکلم دے مدی بانی ایزان آورا مستد اللہ پناہ کی طالب دیلم دا اللہ پناہ رکی نانے دیکھ کو لیا گوئی حسن جان شہید رحمت اللہ تعالی علی مطلب طالب دیلم دا اللہ پناہ رکی نانے تا سورد لکس نا دیکھ کو لیا گوئی نمانگ وائی چے بائی دا ٹول دن کارو ندی او بیا یادو ساتا دا بدعات و شرکیات والا سرم مل گرے کی گا دا موحد سرم مل گرے شاو خپلم د قرآنی کریم درس تکینا بل ته بسره کوی چې ګوره خوګه د غوین خوګ دی خپلم خړل واړی تراشر کو تکینا او داس دکا یا ټیپر روغان والا ز خړوای وای دا مفتی سره یاد کړی دی کله کله چې لدی ورته لگاوا وای دا چې لبدل ته لگاوا کور ته بم نه زما دلته بناستی ما او خپل خرچه ځان سره راړه او کني خیر دراشه ان شاء الله اشته باندې خدای دې کني خپل خرچه ځان سره راړه او قران یادو ته چې لبه کې دي ترته لگو نو پتو ودا باندې لګي دا په خالق ته کنه نه مني کنه دا خدای بندنو منه ما خو چې سبي کنه روانه نه منو راشد الله تعالی کتاب زدا کدا الله دین زکا او دام د الله پلا رکھے دی اسره چې دي ته د الله لاره نه وای او پدی باندې خرچه چې دی نا معمولی ګړې پدی باندې خرچه ډیر اعلی اعلی ډیر اعلی اعلی پیسې کړه پدی باندې الله الله الله الله یو دی اس رحمت الله علیه عالم کنا ټول امیان ته به سره په سر کړی دی رحمت الله تعالی علیه زما استاد محترم وینې لوی سیم محمد حسین نیلوی سے مونږ هندستان کې غلو الیاس رحمت الله علیه مونږ ته بیان لراته جب ارته دا جز او خبرې ته وګوره اخلاص ته وګوره کار خوش نا مخکې خبرې زما وری دانل چې دا وي او زما د نبی سے نو ما وری دیو وی دا د کور والا دا وینا وا چې الیاس رحمت الله علیه شپې کوړه راشي جب به معنی ختی دا چې راشي دا قران کریم او بخاری او دا کتابونه د حدیثو دا کینی او جاوی یا الله داستا کتاب دی داستا دا پیغمبر حدیث تستا خبری دی دا دی خلقو تا سنگو رسو دا بسنگ رسی دا اخلاص سوازو طولو تا بستریو پشاک گردی یو عالمو تا دا مو عجب زمون دا جنور بات رسیر دکی دی بایی تاسو تم طول تا دا عالم دا کار کردی عالمو اگا کنا حیلو بکنو دا مدرسی نفارغو نو دا پا اچت نظر بانی دی تکتلو طالب دا علم تا دانا چت داری دو وجه ندری قدر خراب کی او بیا کلک دو سنت و تابیدار کی دل بدعاتو نبائی کاٹو کی غلط رسم و رواج نبائی کاٹو کی غلط وادی اغیل بیا نزی چیزا سر کے روانی خندا کی گی شل زلدی خبی خبا کی گی خبا دیشی اللہ چی خبا کی گی اغیل تنو گوری دا حال شورو دے بھائی فَإِلَى الْمُشْتَكَى إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ او یقینوکا جهاد خو کدی وته وی کنه لکه چې وستي مرګر نه نه نه مونږه جنت ته بوزو تاسو دوزخ ته بوزي دوزخ ته خدي چې دوزخ ډکشي چې مونږه جنت ته راشو لهم لان جنه من الجنه و نازي جاي اجمعين او په قیامت پرد باندې الله با کافر مسلمان لور کی دې جانن ته خپل بدل کې وردوا او ته جنت ته راځه او کته واچي او مرشي کافر مونږ نه به تپوس کیږي اور تا پوسرا نکی کی ولا تسالوا اصحاب الجحیم خوت دین رسید لے دے پدی شروع تو اللہ ورساو اچ افغانستان ترا ته حملہ کولا پتہ وتن وچ دین اسلام دی رسید لے دی وتا حد دین کسوک منی کسوک نہ منی ول نازل دی ولا پکا تزا حاضری پکا تا ونی جانم مون نے تپوس اللہ نہ کہی تبلیغ بکو دعوت بکو مدرسی بچرو واعظ بکو نصیحت بکو درس بکو بیان بکو سوک بسمیگی سوک بکمیگی سوک بخوشادی کی سوک بغمیگی اپا خپل دے بانے ضروری دی ندا بیزای مطلبون امو آیا کنا آسری تے درمین دے ویستر چکم آیتنا دے جہاد دی او حادیث دی پس اگر ٹوڑ رانر پتائی کیولا گول اگر جہاد دی درمین دے باسی سڑی بل زرگر اللہ سونا راوڑی وا سونا نچو اپرا لے واسا کنا وی آو تا گلٹ آو گلٹ تشتے اگر وی سونا وی سونا چتا وا وی راشی خلق و سونای تے درمین دے ویستر اسو رب کې اور یاد ای نه چې د کافر سره کوم جنگ یې دل دی هغه په اور یاد ای نه jihad دا ایتونه د سبیل الله هغه او jihad دا ایتونه لای په راو را ټول راواغ استل بس د تحریفات کې شروع شو او کایې لګیې و اذا كنت فیم کله چې ته په دې کې فاقم تلو صلاتا او کو تا دی تمنزو فلتقم طائفه منهم او دې دیږي اور لر دینا ما کتا سره ولیا خذو اسلحتهم او دین شیخ بلا اسلحه فاذا سجدوا کل چی او رکعات کی خرکات پر کی په سجدی باندې زګه تعبیر د رکعات په سجدی سره وشو فاذا سجدوا کل چی سجدو کی فلیکون می ورائکم نشی دی دی آخو استاسو را دشمن تا دی اولیگی والتا دی طائفتن اخرى را دی شی بلڑالا حتست مطلب یووی لم یسلو چی غیم ازنر کڑی فل یسلو معاکا تاسر دی منزو کی ولی آخوزو حضر و محطلیحتا هم او دی نوی سامان دا بچ کولو ندان بچ کولو او اصلاح اخفالا ودل لذین کفرو دزلون غواری کافران سمیوی دزلون غواری کافران لو تغفلون بی فکر که دل استاسو ان اصلحاتکم دا اصلاحی استاسو نا مزدریه دی بی فکر که دل استاسو غاپلہ که دل استاسو دا اصلاحی استاسو نا او دا سامانون استاسو نا فیمیلون علیکم محلتا واحدا پس چی حملو کی پتاسو مانی یوا حملہ ویدی کنوی مازیگری کی بپیلڑ شو اللہ وی اصلاح چالو کئی دیتر کسر مسکوئی اغیلی اغتم قد کرلا ختم کرلا کافر اللہ ولا جناح علیکم نشتر سے گناہ پتاسو مانی ان کانا بکم ادم ممتر ان کچریوی پتاسو مانی تکلیف دباران دو جنا او کن تم مرد آیا تاسو ناجوڑے انت دو اسلحتکم شکی دی تاسو اسلحی خوریات ساتی زان سارت زان بچکولو سامان اگر آوالی کچھ تاغت بانی را لینو چی زان بھی بچکولی شی او مسلمان خوف مجاہد دی نجوڑا خط بانی من دوائی کن اخلی بیتی کن بچکولو سی بر بانی دور باغ بانی من دوائی بیا خضو حضرکم دا بچاو سامان بدان سارے نہیں سی یقین اللہ تعالیٰ تیار کرے دا پار دا کافرانو آداز پر کون کے فائدہ قضیتم الصلاة کلچ منزمو کو ریادوی اللہ لرپ اولارا او پناس توانی او پاڑا خونو بانی یا تی عام ذکر مراد دی او یاد آرے چی کلم مستاسو کو اذا قضیتم چی قومو نو یادوی اللہ لرپ پولاڑا چی پولاڑا مسکوالی چی نو پولاڑا کوا چی پولاڑا نی نو پناستا کوا چی پناستا نی نو پو ملاستا کوا او فائدت منت فائدت منت تم کل چی تاسو پیت مینان شوئی خوف ختم شو بیماری ختم شو لفاقیم السلا نو کوئی مزلرا فاقیم السلا بیا کوئی مزلرا دناستی حالت بیا نو دملاستی نو پولاڑا چی سنگ پکاری بیا سی کوئی یقینن مسجد دے پو مومنانو بارے پرس پخپل وقت نو دو منظور دو پارخ پرخ پر وقت دے دارے جو ٹس ٹوشی اسو باران بس ما خواہ ماستانو کا دمات تالاو لگو مخزا اِنَّ صَلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا یقیناً مس پا مومنانو بارے پرد دے پخ پر وقت باری پخ پر وقت باری کتوائی چی جمع راضی جمع بین الصلاتین ناغا جمع سوری دا حقیقی جمع ندا چی دے اوٹے موس پا بل ٹیم کیوشی اگر صرف بچا کے دا بخاری مسلم شریف حدیث اگر پا عرفات کے دا او پا مزدلفہ کے دا چی عرفات کی دماز پخین و مازیگر مز پہ یو ٹیم کئی دمازیگر و ماز پخین سرو کی حج کی او بیا پا مزدلفہ کی دماغ خام و ماسر پہ یو ٹیم کئی دماغ خام و ماسر سر کئی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی نبی علیہ السلام منظر پا یو زی چی کڑی کنا اگر دغا دو زی دغا دو دی لکا دغا دو منزونا یو غبل ٹیم کی کول نور پخپل ٹیم باندې منزونا دی او کم چې احادیثو کې جمع راځي نه جمع سوری دا جمع سوری دا مطلب په سفر کې بروان وکړه لکه ماس پخین ټیم دی دا ملګری چې کوشي نو بیا راځه مکه در غره دی نو ماس پخین ټیم کې نبی اسلام وایي نو چې ماس پخین ټیم به ختمې دوه کې شو به کوشي او د سنو کې نموز بیاو کو پاخر ٹیم کی نماز پخین بیا بلک ساتھی سار شول مازیگر ٹیم بداخل ہو علا مازیگر منظوم ہو گئی پخپل ٹیم کی باشو بیا با روان شول نما خام بکا ٹیم داخل شو بیزئی وچے ٹیم بخات میدو کشو علا او دسو نو گئی ما خام منظوم ہو شو ماسن ٹیم ہم داخل ہو لیکن اکثر بوداگان اجدانان او دسنی شنگو لے نچی دا ماس پخی نے موز دے لگی را رستو کی او دسو کی بس منزو کی بس ایک مازیگر ٹیم کی داخلی آج بیا مازیگر موزو کی بیا او دسمات کی بیا آغا ماسطن لے چکی نو ماخام تا آخر کی ٹیم کی او کی ماسطن پیو کی او ماخام پیو کی لگ تی تجمع سوری ہوئی او قدینا پدی بانی دا دا چا دسار او ماس پخین کی جمع بیر سراتے نظر آگلے زکا چا دسار او د ماسپخین تر میز داسې ټیم دی چې نه سار دی نه ماسپخین دی ماسپخین کو چې ټیم ختمی کی د ماسپخین نمازګر شروع کی د نمازګر ما خام مس کی جبه جو میرا ساتي نشتا ځکه مس کی داشته نه چا وکرو هټین دی ماسوتن ما خام کی جو بین سراتن پا حدیثو کرا لینا زکر میس کی بل ٹیم نیشتے ہو چی دماغ خام ٹیم ختم شد ماستر ٹیم نی اور دو ماستر سات میس کی بیجو بین سراتن نیشتے زکر جی میس کی داشتے مس کی تحاجد ٹیم دے وقت پکے ڈیر دے نو اگا نا در آگا دی دی تا بگور سوچ پکائے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ وی بغیر دو غزر نا چی جو بین سراتن وی دا حدیث دے اچھا معمول لدے منگ ویو دا احناف اغم معمول دے پا غزر چی غزر نو می اخر ٹیم کی کول او دا بل اول ٹیم کی کول معمول گرزی چی مو سوری جوڑا کی جمع سوری جوڑا کی دی آیاتونو تاو گورا دی آیات تاو گورا او نور احادیث پا دی سر جمع کی روا بلی اب تدبیقو کی چلا کرکٹ تو پارا جاو میرا صلاح تین گئی دلال دامن دی بلال دامن دی ان الصلاة کانت المؤمنین کتابا موقوتا یقینا مسجد ادا پا مومنانو بانی پرد دی پخبر وقت او یو حدیث پاک دی ابن عباس سے پکرازی من جاو پینا صلاح تین من غیر عذرین چاچ بغیر دو عذرنا دو منزو نئے عذر اکڑو فقد اتا باب من ابواب الكبائر دو غٹو گناون نئے دروازی دو غٹو گناون ترات لے اکڑو بغیر دو عذرنا یو مزبل ٹیم تا اڑول دا ٹک ندی دا ناروا دی موز پخپل وقت مقرر دے پرس دے البته دا امیانو ٹیم ندے ہو چھو اس یعنی او بجد موز ٹیم مقرر شوئے دے چھو دو منٹ واؤڑی اوہ موز پخپل وقت پرس دے حالکہ وقت خدا گا دے کندہ کوئی انتظامی امور دی دی دی تو ان صلاح تکار نرمو کتاب موقوتا چھو بس کرک پیونی ہو میں بہدرے گی او کدری منٹ آخوا چھو نا نا دا امام سے پخپل ٹیم نرازی موز پخپل ٹیم مقرر دے پرس دے رسول علیہ السلام مچر آروان شن صحابہ برا پاسی اللہ او سورو دا ٹوخی بھئی پورا لانجائی چھے امام ناس تھی وہ کلا ہوتی وردہ پی وردہ پی یقینو کہ دا سی کسبیا دی گردوری دی کانا اڈو نو سر سقدر نسو ما تا سکنی شوی چھو وردہ پی پیش دی کانا با دی بانے او دا دا پیغمبر پا مسئلہ اولار دی خو اگا امرو را دانی کسبی کڑے نو دا انگریزانو په قانون کې ملاسب دا په کسبیانو کې دی چې خلک علم نه دی شاملات دغه څه نشته زمونږ خو یې سره خپل یې سره د پښتونولای د وجه هغه مونږ ته سړلو نه خو علم چې دا کلک کلک خلک چوکي کنه دا خی کلک چوکي اکیلی اسی بس دین چې دا غصب کلک کله به دا سی ورګل پلان کې چې نظر راغله چې هغه راشي مستفاد رہے گا پلان کې چې سی راشي مستفاد رہے گا الګ استاد زمو ستیم څه دی دا جی سے برات لاؤ چھ سنے مغارا ایشن ہاں دا مطلب نہ دے پابندی کوئی عام دو جماعتوں کی امور انتظامی خلق کور تزی دکان تزی دغت تزی دا تاس تو مطلب دا مطلب نہ دے گا پابندی کوئی دا گئی سوچ میں فکر کوئی ہاں دا سی زی بے بچائی دا زمان پر لگ اصلا تو اس بما والدان قیاس کہے لگا یا اس قائد محترم سے پاک بارے قیاس کول کہے آئی تو سننے شیوے لے ایسی کرنے بدی بات دو رکار تو کر بس بیا چی بیا کہہ رہے بیا بات سکسن ہوئی لگ اِنَّ صَلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابَ مَوْقُوتَ یقیناً مسجد دا پو مومنانو بانے پرزد پخبل وقتا وَلَا تَحِرُو فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ سُسْتِ مَكَوِي پَلَٹَ وَلَدَ قَوْمْ كَافِرْ كِي تَشْجِيدَ پَ جِحَاد بَانِ سُسْتِ مَكَوِي پَتَلَبْ دَ قَوْمْ كَافِرْ كِي ان تکونو تعلمون کا تاسو درد مندی گئیو مغاست دوست پر ندی پا انہم یعلمون کا ما تعلمون اغیم درد مندی گئی لگا سنگا چی تاسو درد مندی گئی بل طرف تو ترجون من اللہ مالا جن تاسو امید ساتی دا اللہ نا داگی چی غیق امید نساتی تاسو تا عجر ملاوی گیا غطانا و ترجون من اللہ مالا یرجون وکان اللہ علیما حکیما دے اللہ تعالی پو حکمت والا اتم قانون ملک کی فتح شو پاگی کی و قانون دا اللہ تعالیٰ پا کتابی وطن دی فتح کو دا اللہ تعالیٰ دی کتاب قانون میں پاگی انا انزلنا الیک الکتاب اقدر مرالیک اللہ تعالیٰ کتاب الحق دا پار دخکارا کولو دا حق او پا حق اثر رتح کو بین الناس پیسلو کی پمیز دخل کو بانی پمیز دخل کو کی فما آراک اللہ موافق داغی چې الله تعالی تا خودن ہوگی باغ طریقہ چې خودن کرتا تھا الله تعالی ابن کثیر وی ہاذی وصیت من الله عز وجل لولات الامر کم چې بر بادشاہان دی داغی ته دا الله حکم دی ان يحكم بين الناس بالحق المنزل من عند تبارك وتعالى. او پاکستانیانو او د دنیا بچانو الله او زما د کتاب موافق په سره کوي ولا يعدل عنه فيذل عن سبيل الله دین دي اوډینو کله د الله تعالی نه بغتای لکه اوس چې د انګریزانو قانون باندې لګیا دي گمراه دي کنه خطا روان دي کنه ته پریشان دي امن نشته امن د الله په کتاب کې دي. اعلام الاعلام کی 175 صفحه کی ده حسن بصری رحمت الله علیه قول ده امام بخاری سے ابن کتاب الاحکام نے ذکر کر دی اخذ الله علی الحکما حکامی اللہ یتبع الهوا اللہ ده حاکمانو نا لو زغس تیرے چه ده خواہش پسی بند روانی گی ولا یخشو الناس ولا یشترو بی آیاتی ثمن قلیلا ثمن خلقو نبا ایری گیم نا نامی کنیان نا کافرو نا قرض مرد دیوئی نشتی آزم آدھا وکی دوائی رضا نوری بمرا لیں گی نوری بمرا گئی این نان زلنا ایلیز مکہ زمان دوائی لستا سونا تاسو پاکی جو سیگی نو ٹیکس پرا کوئی کرائے برا کوئی دار مسلمان دا زبردست امن دے دنو کفتا سی ضرورتیا دا کاری شریعت سب ضرورتیا سی تاسو ہم غلامانی ہے من بمزدار در سونا سبکونا تاسو پٹو کی ناسی ہو پیشتگر میں گوڑو نہ بکاوئے لہو نہ بکاوئے او مسلمان پر ٹھوٹ جہاد او بس تیدن سرے وچہ اسلامی خلافت چی کہنے مزی مزی دیا سکیا یارا ارمان دے صرف لو اِنَّا انزلنا الیک الکتابا یقینا ڈالے گلے مطاعتا دا قابل کتاب دا پارا دخکارا کورو دا حقا چھے پیسلو کی دخل کو درمیان دا بیما آراک اللہ پاگا طریقہ چا اللہ تعالیٰ تا خود نہ کڑی دا وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا مَكِيگا دا طرف دا غلاگر و جگڑ مار خو متوجیش آیت عام دی خوشان نزوری چراغل لی طعم ابن عبیرق دا یو اصغر غلا کړی و د خپل گاونډي قطاده ابن نعمان او هغه په یو ګوډي کې وا په ګوډي کې اوړو نو د ایرش کې او په سیلاړو چې راوې غستلا چې ګوډي اوس چاته نه هغه اصغر هغه شې نو ته په داګه کې نو سورې شې د پوړو کې نوړو په سر روان دي دا خو سانه را پازي چې دا وړو خو ته دوه کوټه دې دوړې دا الته روان کو پیشتگر با دیوالی زید ابن سمین یهودی و اغسطا که ویدا امانت کی دا امانت کی دا چه سارو قتلش تو رو را اوڑا دلتم راگا لیلتا ویدا ما آنا دا کڑی دا ما آنا دا کڑی دا ما آنا دا کڑی امانا دا وقتی قسمون اشو رو کرو یهودی راونی ویسی نشو راونی ویسی اگو وی دا مالا در حوڑی دا چی مالا کی دا نبی اسلام لپی سر را دا نبی اسلام ارادہ اکڑ لنا چی دی یهودی لاس کٹ کی زکر دار اسلام کی اسی گی نبی اخو لاس کٹ کی مگر غلائی کردہ کنا شریعت کی دا سی امن دے اللہ دا ایتنا ہو لیکن لاکار دی منافق کردے زن دے کردے رسول علیہ السلام تا پتہ نوا دوست خدای دا خود غیب نه خبردار نه دی ټول غیب او علم صرف او صرف یو الله تعالی تعالی منافق باندې صبر ثابت شولا هغه نه لاس کاټ دا ایتره اصل بدای کی شاید ورود راغله دی عام دی حکم عام دی بکی کا طرفه د طرفه د خائن غرو جګړ مار بخنه وړ د الله تعالی نه بشک الله تعالی بخون ګرام والا دی واستغفر الله قصد خوکڑو کنا دا سزا ورکولو یهودی تا دارنگی دا منافق دا طرف پیچی دنو باس کو یادار چه استغفر الله استغفر لی امتی کا یادی تا استغفار تعبدی وی نور در نبیل تا گناہ کار رد شوی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم عزت اللہ تعالیٰ تا استغفار کو مد رازی او یا کرتا بازو کسل کرتا رازی زیاد دا او یا رسل کرتا زلو باندې خفقان راشي کنه او استغفار او استغفر الله استغفر الله الله لا خفقان ختمي دا استغفار تعبدی دا کس فسبح بحمد ربک واستغفر وچ راضی ولا تجادل او جگڑ مکا ودا کسانو طرفنا چ خیانت کیا چوری د خپل ځانو نه نقصان کیا چوری د خپل ځانو نه بهشکه الله تعالی مين نه کېداري او خیانتګر او ګناګار سره خوانن اڑ خیانتګر اڑ ګناګار دا بیان د واقعو نفس الامر دی اور عام خائن سرم عام عاصم سرم الله مين نه کوي خدا غټ خیانتګر او غټ ګناګار زکه خوان اسی ماراله استغفر من الناس شرمېږي د خلکو نه حیا کوي د خلکو نه او حیا نه کوي د الله تعالی نه زمانه پټی د خلکو نه ځان د خلکو نه پټی اگر کرای وړو از الله رضا نه پټی چې غلا کولا الا استغفر من الله ځان نشي پټول د الله نه الله تعالی دې سره دی کله چې دې جرګیږي پای باندې چې الله تعالی پینی خوشاله دی نه نه اځه الله تعالی پاس چې دې کې هات کون کې خبردار تاسو چې مؤمنانو دا که سان ای ته پته نه ونه خپل خاندان ته د منافقت کو کنه تاسو جګړه کوي د دې طرف نه دی خیانتګرو طرف نه غلاګرو طرف نه په جون دنیا وی کې څو دې جګړه بوګي د الله سره د دې طرف نه قیامت پر ځباني یا څو دې شی په دې باندې سیموار د خلاصو ولو امي عمل سو ان چا چې عملو کا بعد او یظلم نفسه او په معنا دواو چا چې ګناو کو او ظلم کو په خپل ځان او په معنا دواو بیا بخنه واړي د الله تعالی نه بیا بمی الله تعالی بیا بمی الله لرا بخون کے رحم والا چا چو گنا لرا فینما یکسبه یکنن دای کیدا گنا سزا د پدبانی ادے الله تعالی پو حکمت والا چا چو کڑا والا گنا خطیاتن او اسمن یا غٹ گنا او سمیر می بی بری ان بیا راوالو لدا پیو پاک بانی بیا تہمت لگو دری پیو پاک بانی یقینن د پور تک بوج د بوتان ګنا د بوتان او د ګناخکارا باریکړه بدنامه او ګناخکارا بلولا فضل الله علیکا کنو مې ربا دي الله پتا باندې فضل الله پتا باندې بلولا فضل الله کنو فضل الله تعالی پتا باندې او مې ربا دي الله تعالی الله تعالی نبوت در کړې دي یو الله قران در کړې دي او کله الله رحمت دوای نه وی چې ګناون لري ساتي که فضل د الله نه وی چې نبوت ته آسماني کتاب دی او رحمت د الله نه وی چې ګناون نتا ساتي محفوظ کړي دي هر پیغمبر د ګناونه محفوظ یې کنا لکه اودري کا کنا لذلو کان القضاء بالحق تو خامخا دیبتک خطا کړي وی د حق په سلینا کدا الله فضل لوی دا الله مهربانی دی به ته خطا کړو دا حق پیسې لینا د منافق په ځای چار اس په کړه کړو دی يهودي تاروس په دلیل لیکره لهم الطائفه منهم لا ازلوکا دی به ته گمراه کړو خطا کړو وی کلا کې اراده کړو وای اورل دی نه چې تا خطا کی ایو ذلو کا چتا خطا کی او دین خطا کی مگر خپل ځانونا او زر نه چیر کول دی مگر تا ته سم ځان خطا کی من ځان له سزا ور گئی را دي ګر دی الله تعالی د کتاب او سنت او په اکړه ته پاغه شرای او هغه امور دین هغه احکام باندې چې ته پنه پیا خدا مطلب نه چې نبی اسلام الله د عرش علم ور کړی هغه احکام چې ته پنه پیا او د فضل الله تعالی پتا باندې وی او کار سی وته خود لري دی تاسو وګورئ داسویم نمبر په نزول کې 92 سو 92 د چې په نزول کې 92 دی نو ټول سورته نو سورته دی 114 نو اته دا کا سوار لس هغه اته سوار لس بایس سورته دی رستو راغلی دی ګډه وړه وایا 22 سورتون دی دین رسول آگلی دی تچه اللہ و تعالی نبی اسلام تا عرص خود دی دویش تو سورتون دی بیاس زورتو دلتا تی مراد احکام دی امور دی دین دی عرض دی تخصیص عام دی پار نہیں لکا لکا دلتا اسو گورا دا خبر دی نے خبردار کا کنا چه داکار گورے چا کرے دی دا دی منافق کرے دی و دا دی یہودی نے دے کرے اللہ دی نے خبردار کو پته وته وکړه لا خودنه وته وکړه لا وکانا فضل الله علیک عظیما لا خیر فی کثیر من نجواهم. د دې تعلق د 108 نمبر آیات سره دی. 108 ایذ یبیتون ما لا یرضا من القول. د شپې جرګی کوي خپل منافق خلاصولو د پاره. یاد واوري یاد ساتي وره دشتر سخیر و ډیرو جرګو د خلکو کی الا ون مگر په جرګه دا جا کې خیر دي چې حکم کوي د صدقي شرادی و سخیرات کو دا جماعت جوړو دا مدرسه جوړو دی غریب لکو باسو دل دلار پخو داسی یاد بل سنے کئی کاری اگه دا پارا جرگا کئی یاد خلق و درمیان دا جوڑ دا پارا جرگا کئی چی دا دوتا نروان دی دی نجوڑا کئو دا دی پا جرگا کئی خیر شتلے نورو کی نشتلے گوارے او دی کم وردا چل دا ضروری دا ومن یفعل دا علیکا سوک چی دا کارو نا کئی خو ابتغاء مرضات اللہ د پاره دل ته اور رضا ده الله تعالی فصوف رتی اجر عظیما حضور د جوړ بو ته مونږ لوی اجر کدی کیم د الله تعالی رضا شرطا د الله رضا وخت ته کای کنه صدقه کای یاد نه کای کار کای د خلکو مې سکه جوړه کای اٹھونو د پاره نو نم نمایش د پاره نو چې الله زمانه رضا شي چا چې دا کار نو کړل د پاره دل ته اور رضا ده الله تعالی حضور دې جوړ بو کی الله تعالی اور بو مونږ اجر لوی وما يشاقق الرسول او سوک چه خلاف کی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقی نا خلاف کی پس داغی نا چه سرگن شوی دیتا ہی دا سنت طریقہ تا سرگن دا شوی دا نواصر اب ما بانی را چسپا کی زخم پا سنت روانی حدیث دا خیمہ تا پوئی گی بدی بانی نا دا دا بدعات مقابلہ کی خبر دا یو طرف تا بدعات تے اول طرف تا سنت تے او تا بدعات اخلی او سنت ناخلی اصرف الیدین نکول اغم سنتی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتا تا کول غور اخکاری حالان کی منگتا نکول غور دی او اغم منگا زمونگا ترجیح غور دا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت دلات نپورتا کول دی او دا اغم پوارکی رسول اللہ وی صلی اللہ علیہ وسلم ما حدثکم ابن مسعود فصدقو ابن مسعود جرد سبیانی داگی تصدیق کوئی او نبی اسلام وی زخم الامت نغورکم آغا چی ابن مسعودی والا غور کئی او نبی اسلام وید عبد الله بن مسعود دا په قیامت پر از پتن د میزان کې وده د غره زیات درنی قول ثقيل و سرو کان ان سنل کې الیک قول ثقيل د وی قران عالم نو چې قران قول ثقيل دے دے دا غي عالم نو دا پنده بم چې درنه درنی وی نبی اسلام د سرور خلقو نو قران زکه وی او په ابن مسعود سے بسر کی و یتبع غیر سبیل المؤمنین دې ته نو ګوري او سوک چی روان شی بی دلار دا مومنان پا بلی لار پسی اجماعی مسئلہ یو شان دا دے بلسو دری طلاق دری دے دے ویاو دے اجماع دا صحابو دا پسلو بانی رکاتو بانی او تا خطائی پا زعم کی دا تحجد و روایت چی دن اغا دا تراویو سر را آخری لکا سوکی کئی نرمو چاہتا خسنو شوئے لے راشر روی تراویو پا کی چتا دی کسو کی حدوہ کئی کسو کی اشپک کئی کسو کی حتا کی چاہتا سوئے شی پلا خواہ درور دا خلقو او سوچ کوا فکر کوا دا موایا چی دانش ترے اجماع دا دا عمر رضی اللہ ترانو پو وقت کی او پائی کی بیچا مخالفت نرے گنے ویت تبی غیر سبیل مؤمنین نواللی ما تولا وابڑو دلر ترکم تر تجدے وابڑے دو او چی زدن و عنادن دا غصی کئی یو خو خطاشی کنا خو بیا اللہ تعالی معافی کون کے دے دانکو بے بے جہنم تاول دیر بزید ورگزیدو دا جہنم. امام شافعی رحمت اللہ علی داغن تپوس سویو وی تاثر پر اجماع بانی سن دلیل دی چھ اجماع حجت تا دلائل دشرع سرور دی کنا کتاب اللہ سنت اجماع و قیاس انزلنا الیک الذکر سوار نصب سپارا الذکر قرآن کریم شلی تو بینا لنا تخلق تا بیانو کی سنت چھو لعلهم يتفكرون دي سوچو کی مجتہدین چھو ٹول سوچو کی دا زمانی اجماع دا او دیو مجتہد سوچ اگا قیاس دی رسم شیخ سے ملی کری دی وی سرور دلائل شرعی اول کتاب اللہ بیا سنت بیا اجماع بیا قیاس. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بار بار تلاوت کہو دا آیت میں وقت تکی دو چھ دین معلومی کی چھ بھائی اجماع چھ دین آگا حجت تا ویت بغیر سبیل المؤمنین نولی ما تولا و نزدی جانم وید دین معلومی کی چیز ما چیزن اغا حجت تین او معلوم داشوا هر اغا عمل چیز صحابو دا طریقین خلافی اغا بدعت تین آن اروادی او المؤمنین ویلے گوارے المؤمنین مطلب دار چې د مؤمنانو اصل چې کافر په کار باندې اتفاق وکړي المؤمنین ویلې اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور الله فاسقان فاجران هغه په ډیرو خبرو اتفاق کړی کوین ته اکثر باندې تل دی یذلو کار سبیل الله المؤمنین ویلې پای تبع غیر سبیل المؤمنین امام مدارک لیکلی دی 253 صفحه کی هذا دلیل علی ان الاجماع حجت وإذا آیت دلیل دی چې اجماع حجت لا تجوز مخالفتها او د اجماع مخالفت جائز نه دی کما لا تجوز مخالفت الكتاب والسنه لکه څنګه چې د قران او سنت مخالفت ناروا دی لئن الله تعالی جمع بین اتباع غیر سبیل المؤمنین چې د مؤمنانو دلاره لاو بل څه پسیږي و بین مشاقه الرسول په شرطی وجعل جزاء الشرط کدا یو دی کنه من یشاق الرسول من یتبع غیر سبیل المؤمنین وجعل جزاءه الوعيد الشديد او جزاء ولا سكنلا تنولي ما تعالى نسي جهنم فكان اتباعهم واجبا اتباع المؤمنان واجب ده كموالات الرسول لك څنګه چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا سره دوستانه دا خبري هغه واجب دي اجماع المؤمنان هم واجب ده او حديث نمبر 117 نسائی شریف عمر سیبتا خطرہ لے گلے شو شوریح سیبرہ لے گلے ہو تپو سے دکھاؤ عمر سیبتا خط کیوں نکل وی اقضی بما فی کتاب اللہ دا اللہ پر کتاب بانے پیسا لکھاوا فا ان لم یکن فی کتاب اللہ کتا تا دا اللہ پر کتاب کی معلومہ نشبا فی سنت رسول اللہ او فا ان لم یکن فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ فقضی بما قضا به الصالحون نیکانو چیز کم پیسا لکڑا پاکی پیسا لکوا نسائی دویم جل 305 صفحہ ماسر چکم دے باب الحکم بی اتفاق اہل العلم او داریمی کی 128 صفحہ کی فَإِن جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا بِكُنْ فِي سُنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَانْظُرْ مَجْتَمَ عَلَيْهِ النَّاسِ فَخُذْ بِهِ اے پاکی بانی عمل کوا اجتہاد و تقلید صفحہ 195 کی علی سے بھی اقول راوڑے دے علی سے ابتدہ نبی اسلامی اقول راوڑے دے حدیث دے شاویرو فی الفقہا العابدین ولا تمزو فی رأی خاصا تو فقہا سرا مشورہ کوئی پیوکار کی فقہا اکرام سرا نوگا تاگا مشورہ دا کنجی داگی اقول لطرور سیدو او پرعی مسئلہ دا اگر عمل کوا اگر تقلید بکے اگر پس پروا رہی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی بشک اللہ تعالی نہ معاف کی چھ شرک کرے شید اللہ تعالی سرا او معاف کیا چھ خطر دی ندی چھ تے جدا اللہ ارادہ وشی گناہ چھ اللہ ارادہ وشی کتا گناہ دی او تو معاف کی بشک اللہ تعالی خا او چھ شرک کو اللہ سرا یقینا دے گمراہ شو گمراہ لری سرا مخ کی فقدف ترا اسم عظیمہ اذن تفقد نظر بعید وجم ویلوا التا مراد مولیانو خبر ده نو ملاسم افتراء کوي دلتا امیانو خبر ده گمراشی این یدون من دونی نپی دشر پی دعا نرا مدد کی دا مشرکان دا اللہ نیلاو الا این آسر مگر خزی تا الا این آسر نیولی ہوئی نو عزا خزا وکن عزا پیرائی ملائکی دا اللہ لونہ گرن لیکن ردوی پی خیال کی آن عبادتی مولا کہو بسم شہید آبائی شہید بابا پیر آبائی ندازه که این آسا ہوئی خو یو زبردست نکتا ذکر کرده مفسرینو مگر خزی مرادتی نمڑی دی خودی مڑو تا خزی ولی ہوئی خزی کمزوری دی کنه مڑیم کمزوری دی کنه دیم دا چه دا خزو سر اکم مینه کولی کی گیرم مشرک دا خپل بابا سر درگاه سر اکم مینه کئی خزی لکپڑی راڑی اغلا شال لاڑی ویدا سی شال براوڑم دا پتا چه غوڑی دل لیده گٹ او یا چلی بستا پنم بانی منده لیده باقاعدہ ځانونو ته پتاوونه دی ټول زینو کې درګاو نو زمون د کور سره برم درګاو یا ختم کې جرندې بل پکې راووته مونږ نه نو چې ختم وای لګا او قبر روانه وای کور نه جوړه وای ادا دل ته بابا چې دی دغه په بار کې دلته څه قصه مشهوره ده کنه ادي ویل زمون نکد ټیک تستا نکد خو حاجت روا مشکل کوښار نه دی حاجتونه نه سر کوي دبره کتاب مشهوره ده وېد چې دنو اکوړ کول غوزان انو وی چې دنو پلارو دې مزل لړشه وې دې نو تله وې چې پلار راړي چې پدړ پړشي ته مزل دې ته اجي بابا ته پدړ پړشي ته مزل دې ته وې دې دیوال توخاتو وې دیوال ته چې کړي وې دیوال روان شو چې دیوال روان شو وې دې راګو شو چې زما دړ دې ودا وليو ودا غټ وليو دی واقعی تا چوگوری دا سریبو دا غلط دا او دا دا کچری ولی نا دا ولی بیزتی دا استغفر اللہ من عادا لی ولیان فقط آدم تو بالحرب بیزتی دا کدا چه دا اکوڑ کولا غوزان کولا دا کتی پیسا دا تطور جواری دا مطلب دا دی قصی دا دی دار چی دی جوار کرو جواری خوب دوی مسیح پارا که اللہ بیدا حرام دا نسنگ ولی دی چی جواری کئی دا تاشونه او دا جواره ټول پیسې دغه حرام دي دا لاټرای دا په جواره کې راځي ندی ودی جوار کرو ندی لدا باندې دي دا په بابا تپریات دی خدای پیدا کړي ما زم دا چې دی وچې دی بیل مازه مونږ زینه کوو کې مونږ زینه کوو نو بیل مازه نو چې بیل مازه شو ولي څنګه شو ولي او لیا خو مونږ نه کوي او دریم دا چې دوی د پلان پرمانو ځکه حکم یې نه مانو په دې بشه کنه او سرورم دا چې پر دې دیواله ورغړول دا مشه پر دې دیواله سره باندې لدی کوي خپل کور سره نږدې نه کوي بیا د بیبي आवाज کوي امي आवाज کوي چې ټماټر را لګې لریږي او پینځم دا چې دا څنګه ورې دي چې په دیوال باندې د خر ګمار کوي چې کوي د خر او دیوال نه پیژني دا شپګه وړي راخو لري دا دی وې دی وړي کېو وړي کېو او کوتي په دای کولا دا اکوړي کول نو چې وړي کېو نو دی بابا څنګه شړې دی دی بابا ورته په دې قبر کې به دې راغټ شو وادي وکاو التم دا کار پېشت کړ په دې باندې او بیا چې نن نسې و مشو زویلې وادو کو کوې نن وګړو التم نسې و شو چړې راي بابا دې په دې قبر کې بابا شو خپل تاسو چې وړي کېو خو بس جوړ کې پاو نه یوته کنا کار نه کوي د دماغ کار نه کوي د ګډې وړې وې سوې دو دا غلط را دا واقعا چې د الله اولیاء دي به شک موږ دا غي د خپو خوريو الله مقام تر سوال دي درجه ته خدای دې ورغوتی مخل او دا هغه له نظراني شکراني کول شالونه په غوړه ول قبر په ګمبت او دا رنگونه ول اور کول دا ټول حرام دي پیسې حرام لګای اندوستړې خدای ناراضا چکاله پکې مار بل لګي او کله ورغونه ور کوي خبر بکچي شریعت کې زمونږ دا مساله ده بل پونه پکې لګای او هغه بل ور کوي ټول کې ګناګاري ټول ګناګاري دل تعالی الحمدلله سبحانه دي پنجاب مجب شکرای شروع ورخيږي او واسب مشرکان دا سي دي لګا عدالت زما دي یادو دې وروډ ورته بچي دغرالو دا ډمان اول به بابا خوشاله او ای بابا ته ټول کې وو چې دې له خوشاله شي بیا موږ په مدي ګو خارختيان تاسو هي خارختيان نو غراوا غراوا چې له خو اندر کې ته خو سي خارختي هي موږ به خارخت لګي ندي دوړو کې بداله ګو ډنګ ډنګ ډنګ لګیا ولي بابا خوشاله بابا سړم دي دا لا بلا خبره ده چې اوس پټل کو باندې ته خوشاله آغا یو حرامي توب نه دي کنه نو دا بچ بارو سي د لاور کې کراچای کې تو کیسټ کی بہت خزی ہوئی وچ راضی جمعہ لور اور سر چٹائی راڑا مال اور سر پلان کے جوڑ راڑا خو بابا لور سر شال راڑا بابا لو بتل غواڑی داس شال براڑن دا پتہ جی غواڑی دلے دے گڈ او یا چلے میں ستاپنوں بارے مزل دے ما تو جواب کی نکری دی یا حکم دی بیا اور چ قران حدیث راڑن دے دغس چ مشوی دی ایمان دلا شوی دے لڑی اندوی لڑی مشرکی کافری لا ندیار س تباہ برباد کر سید جہنم دے بل سے شیدا کی نشترے جمعہ تسیدن راڑا تا نظر آڑی خوکوری شادو نا او دا په قبرونو باندې غړول دا حرام دي دا ناجائز دي نظرانه د غیر الله شرک دی. ها بھائی کیوں بتاؤ جی شاہ یہ دونوں من دون اللہ ناسا نرا بدل کی دید اللہ تعالیٰ نے علاوہ اللہ ناسا مگر خزی نو داسی مینہ و سرکے لکا خزو سرچے کے زکتی اللہ تعالیٰ تعبیر پر عراف سرکڑے رہے اللہ چخپل توحید بیانے کا رتوبہ اللہ ناسا نکتی دیا رشوی وَإِنْ يَدْعُونَ وَدَيْ تَعْبِدَارِنَكَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا بَغَا دَ شَيْطَان رَتَلِي شِوِي بس قرآن بے رواز تو مرید نمو رکی دنو علاقہ مرید کو سرکشت ہے مریدی کا یا مزید کا مزید خان یا مرید خان لعنه اللہ پلانت کردے اللہ تعالیٰ دلارا وقالا عوضی شیطان ویری دلا تخدرن من عبادے کا خام خاز بنی ومستاد بنی گاؤن نصیب مفروض برخم و قرر ولا اوزلنم خام خا گمرا کوم بدی لارا اللہ تا مخام خوی لگی آدھے ظالم ایسے ظالم دے او خام خاز بدی لو امیدون اور کوم تو بابا واسی تلا اس وڑی کے کوا کوا ولا امرنم خام خاز بدی تو حکم کوم خام خازی با کٹ کئی پری کئی با غگون ادسارو دغیر اللہ پا نمبانی سارو لے بیسا وقت دا کوئی دارت لانکی با او منخت دا او خام خازی تو با حکم کوم پر ایو غیرون خلق اللہ ودی با بدلی دا اللہ دین لکا مبتدع مشرک دا اللہ دین بدلی خلق اللہ دین اللہ او بدلی بد اللہ تعالی پیدائشو ایشتی کنا پا دی با دی اللہ والا گیر را استدا او دے گیر اخرائی فلا یغیرن خلق اللہ گیر اخرائی رے دیم دا اللہ دین بدلی دا اللہ پیدائش بدلی او بدلی با پیدائش دا اللہ تعالی اللہ با الگ پیدا کری دے بو عزتان جنہی لیکم ٹرانسجنڈر والا جنہی پیدا کری وزانہ لکھ لیکم چلی دی چل کے اخیار دے سوچ گئی زدان الگ کو او جنہی زانو لیکو زبو دجرہ کو سر پکارش کی داخلے کے بولی زو حکمتی جنہی دا سی احرانی او جنہی زان الگ کو لیکو زبو دلکانو سر پکارش کے ناستے بولی سو الگ کی حکمتی اگر اصلا آئی مادر کشے دے تالکی جرس بدلون فلا یغیرن خلق اللہ اللہ الگ پیدا کرے رسنگ ازان جنہی کہیں اللہ جنہی رسنگ ازان الگ کہیں او حدیث پاک کی راضی لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء دا اللہ لعنت تی پاک سڑو بانی چیزان دا خضو ہونے کی جنو ٹر خضو نک ازنی سڑی دا سی پا دی خادو کی او پغم کی اسی خسر خوش آلائی نن ننوزی علاقہ اس غم دن خود دوتن اخپل کسا ننوزی مڑی دی رو باسی چی رو باس باری بیا خب عزت سروانی انڈو خر بروانی انڈو خر دے اسے خوش آلائی سا خور بی بی غنینو دا خور بی بی تو بگی بیا گو رہی دا سی رضا ہو گئی با دیا خور بی بی دا خور بی بی دا بگی فلا یغیرن خلق اللہ او لعنت دا اللہ تعالی دی پاک زبانی دان سروں پہ جانے گئی نرخزے حدیث پاکی نبی صاحب کی لعنت میں دے نرخزے چی خز دا نر نر گئی فلا یغیرن خلق اللہ وسم دا لکان گیر اپنے تی پاخری دی زان نے جنہیں جوڑا کری میک اپ پنگ کی زمان خیال دیسی معلوم دیگی میک اپ پنگ پہ فالا یغیرن خلق اللہ شرمی گی نا لالی بم لگی کے دیشنی سرخی بم لگی پورا کسی قطاری کئی فالا یغیرن خلق اللہ خزی چی دن اغا پو کرسو خستخکاری او سڑی پا گیر خستخکاری پا گیر خستخکاری پا خزو نے فرق دارے پا خزو چی ویختن نہیں نو فون گئی لکا او پا سڑی بانی چی وقتی دا خستخ کاری اخوخ کاری فلا یغیرن خلق اللہ الگ بچی پیدا شکر پیدا بشو انہا با پائی دو دلتا دی خلقو بلو غوک سورے کو کلا بیر دوار غورو کی بالے واچوری استغفر اللہ معاذ اللہ دا پیدا کارا کولا چی دا الگ نا دیخوا دا جنہ دو گرے اسرائیل علیہ السلام دیواج نامو دا جنہ دا ناغا با دوڑی کو آرین جنہ بیکڑلا بالای به وتا چولی وی تو چا بر الوی شنا کہ برجنا کو خوی نو پیشت کنا ودی باندې فلا یغیرن خلق الله ماشوم اغه سره به چدن سه دی ال تاسو د شپې چې کله مړې په پاتې شکر شپې نو بدی خېټه به ولې شروع کوي کې خودلا شروع کوي ویلا چې پړسی کیدا زما بابا مړو نو بیبی ته بیا جی اشفری سید والدہ واللہ دیو بخی الله دې ټول مړو ته مغفرت نصیب وکړي مسلمانانو ته مؤمنانو ته چرال ما طالبو ما چګور اوس په دا باندې چې د چوکې په تر مېدا سړي وېدا بیا را پړسي کی سارا پوری کنه مېدا خو بیا غټ بهش ته کې خود غوړي چې را پړسي کنه دا غوړه ور چاړه دا امي تل لري کنه هغه می تایید کوې دې ټکوې هم تل لري کوم ماشوم ته به سات تجربه کې خودي وا و چې دې یری کنه پریان یری نه کراچی پریانو په دې چاړې درلال کی یا وسکای تاسو ګاډي وړي توه همات دي اته ګورسي په وایا اخیر صورتونه شوک کپی ماشوم لا په وګه باندې ساده رو او چاکو به اوسر ځان کړه او خلکو سو تعویذونه ځان دی چاکو دایات تا ته دی یو غر سبق دا به ماشوم ته خودلا چاکو میرے سره تړل لستا و تور ور د چاکوانو او د تورو تب مجاهدی او دادی دا پوګه باندې ساده پروت دی دا کفن دې کوم کفن میرا دا بدر تاوږي خلکو ته برسه جوړلو پښتنو وټول د غیرت سبق ودا دا غیرت سبق په کی اشاره وی ادي تنه به غیرت سبق جوړو ام بینون علکانو لحارون آچوال تا ناروا دی ناجائز دی بلکی رسپینو گو تاغم دا زینت دا پارنا دا خائز دا پارا ابیس دا موہر دا پاراوا او دا اس پنی گو تیا چولا دا ربنونو دا اٹون ناروا دی یا لاسونو تا دیت تارا چولی دا اندوانو پشان مانی من تشبا بی قوم پو ومنو کلو یا رضا ما موٹے ہوتی دا بی تار والا دم کردی بندونو بی تم کردی تو پا دی دور تار دارا ٹنگی کلوی زما چې دا غوتا چې مې دما دا غوتی بوچړې کې نو بوچړې څنګه کې زمیداری کار کوي زنه کوم رقم دی بوچړې او غړی اوخرا کې دې سپورشه یې بای نو غړی دې کوخره بس وړ ماشین دا بوچړې باندې کې ګیره باندې کې ګیره نو ته بوچړې وای دا ګیره وای دا دکونو سره غړی دې پاره به غوتمه چوری وا په دې دې پاره چې زما غوتمه چې دا چل لګي دا ټول سره رسمونه ریواجونه فل یغیرن خلق الله و مې تهخذ شیطان اولیا چا چون شیطان دوست سیوا د الله نه یقین نه تا وای نشه پتا وای کیدو سره غندو سره وادي کې شیطان دی سره امیدونو تور کې او نه کې وادي دی سره شیطان مگر دو کې دا غسان ظاهر دی جانم دی او بنو امیدي دا نه زاید تیختی محیوسا او خلاصې معنا مصدری او زرد والا کول شي بشارت مؤمنان الله هغه سان چې ایمان راوړو کینه کمرونه زرد چې داخل وو غزیل را باغونو ته به ګلان دي دونو دا غره نه ورونه همیشه به دې کې همیشه وعده کړ دا الله تعالی وعده حق اوسو د رښتینی دا الله تعالی نقیل ان پوي نا کی اوس لاله اند کوا ها امر ذکو من الله قیل سوګ د رښتینی دا الله تعالی نه پوي نا کی لیس بی امانیکم ندی جنت پیدا وې دل استاد پار دوغانو دالی کتاب وانی چې بس ته دې جنتی ما چې زره دم سوګ بزی پدې نشي کې دی او لیس بی امانیکم ندی دین ندی دین بناستاسو پو خواہشاتو نا پو خواہشاتو نا کتابو چستا خواہش تا تدین میں بس اغبا دینی ہے من یا مرسوان چاچو کو شرک او ماف نسو پا دنیا کی توبہ انو اسطلالو اس زبی سزا بور کوری کی دت پا دے شرک بانی مطلق ذکر شوی دے خمراتی نا پرد کامل دے شرک چاچو کو شرک انو سزا بور کوری کی دت پا دے بانی دے شرک ما بھی نکی کنا عام گناونا ندی مراد د شرک معافی نه کیږي د شرک مراد دی د شرک معافی نه کیږي ها چا چو کو شرک د سزا ور کو کیږي د تپدی بانی او بنو امید د خپل نه پاره سیوا د الله نه رسول دوه سره زوګم دادی و مې یابر من صالحات من ذکر نه انسا چا چو کو نه کمل ناری نه کزن انا او مؤمن خو شر دار چ موحدی دا گسان جنت تبور دی ظلم بور کړي شي پدی بانی په مقدار دا ټکی داړو کی د کجوري او سوک دیکھے صاحب دین کی داغا چانا چتابی که خپلدان اللہ تا او دیوی نکو کار او روان شید طور طریقی دی ابراہیم علیہ السلام پسی جپاک ساک مسلمانو حنی پر حق پر اسکو نیولیو اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام لرا خلیل اندوس دا اللہ تعالی دوست خلیل اللہ رکھنا واتبا ملت ابراہیم حنیفا خلیل او دوستو لانه قرب نفسه للنيران امام رازی وای زانی اور تا غرزولې دي او ولد اول القربان بچي الالو ته تیار شوی دی داغو و مال اول الزيفان او مال دې چا د پاره او د مل منو د پاره و منا قوم من عبادت الاوسان او خپل قوم منا کړو د عبادت د چانا د اوسانو نا د درگاونو نا خلیل هغه چاته وي چې دغه په محبت کې نقصان نه نو واقعی دی ابراہیم علیہ السلام پو محبت کے نقصان نو او خلیل آغا چاہتا ہوئی چخبل طول حاجتونا طول حاجتونا اللہ تڑوان دی کئی نو ابراہیم علیہ السلام طول حاجتونا اللہ تڑوان دی کو نزکو تا خلیل وئی خلیل الرحمن خلیل الرحمن حدیث پاک کی رضی اللہ کنت متخذن خلیل اتخذت ابا بکر خلیلہ داغی مطلب باندې ځان پیا کا یعنی زه دین چې دین هغه ټول بیانوم دا په کینو کوم چې ضرورت بیانوم ضرورت نه او ما هو عل الغیب بظنین نبی اسلام په دین بیان باندې بخیل نه دی نو کما سو خلیل ګرځول چې صرف هغه ته خبره کوله او هغه بل چا ته نه کوله ما ابو بکر ته کوله بیا خو نه زما دین خبره آمده اعظمکم مطلب باندې پیښوي خاص اللہ علیہ رضی سچی پاس مانونو کی سچی پاس مکو کی دیئے ہوتے اللہ تعالیٰ پار سوالی ہاتھ کا ان کے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ احکامِ تنویریہ سمیں ہوئی احکامِ تنویریہ دادا آغا مخ کی سر لگی سر دو سرس سر اللہ تعالیٰ دی اعتمان و زنانو دا مالونو دے حفاظت حکموں کو کڑو کنو کڑے وات لیتا ما اموالو داغی د نفسونو د حفاظت حکم هم کړو پاین خیر تم الله تخصدو فی لتا وفرکه ما طاب لكم من النساء صحابو ز انتظار اعلی چګنی دی یتیمانو سره نکاح ناروانه الله وای د نکاح سره ناروانه دا خو ظلم سره ناروانه زیاته و سرم ناروا دے دی یتیم سرم ناروا دے ما شمانو سرم ناروا دے نو نکاح و سر کو لیشی خوچ حق ادا کئے مہر و لور کئے خو ظلم و سر ناروا دے ناجائز دے لن مطلب دی دن ترال کران دلے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَانِ او دی تانا فتوہ گواڑی تپوس کی اس تانا پبارت زنانا ہوگی یعنی یتیمانو جی دکو سر نکاح سنگا دا وَتَوَيْ يُفْتِي قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي نَوَيْ اللَّهُ تَعَلَىٰ اجازت در کئی تاسو تا تدی پا بارا کی دی سر نکاح کولے شئی وَمَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ اللَّهُ يُفْتِي وَمَا يُطْلَى غَمْ يُفْتِي اغم در اجازت در کئی آغا چلو سرکی کی بتاسو بارے پا کتاب کی یعنی پا سر دری صورت کے پا بارا دی یتیمانانو زنانو کی اللہ تی اغلا تو تو نہ ما کو دی بلا ہننا چ تا سن ور کوی اغیلا اغا چ تاسو اج اگید پارا مو کر کڑے شیوی دی او رغبت کوی مین کوی چ نکاح کوی دا سارا مطلب دا دی چ مہر والا نو ور کے او نکاح سارا کے نو دا من دا کنین اغا صورتم اغا اول د صورتم تعالی اجازه در کئی هم نه کوي څه خبره چې دا کوم ولا فرض دي څه ولا مار مقر اغه نه ور کوي او نکاح سره کوي نو دا من نه دا نکاح من نه دا آیت مشکل دی ورغه څنګه مې وی استاد جی دی تا نه تپوس کوي چې د یتیمانو زنانو سره نکاح کول څنګه دي ورته وای الله اجازه در کوي کته وای چې اول صورت کې همغه معلومی گی چی ناروا دا وی اغا اول دا صورت دا لهم اجازه در کئی او کم چی من دا نو اغا دا من دا چی نکاو سر کئی او چی کم مہر ولا مقرر دے دا غی حق دا غنوار کئی من دا شے دے نکاو من ندا تا ایت لڑ مطلب داری جیو اخوالے سراج رحمت اللہ علیہ دے اللہ غریق رحمت کی تی لپو نہیں ہوگوی پا دی ایت لپوئی گم ورطا میں ہوئی پی اینشو ما بیا میں ہوئی بیر خب دریم زلی ته بیا وې دا ګران دی دایته غریبه دریم زلی واما دیتانه تاسو کی په بارد زنانو کی ان نساء یتیمانه زنانا هیڅ نکاح کو کنه کو ورته وای الله د فتوا درکې فتوا د فتوت نه د فتوت ځوانه ته وای جواب تم خو توی کوټلې الله جواب قسم کوټلې الله اجازه درکې وما او اغا آیات هم اجازه درکې یتلا علیکم فیل کتاب کتاب سبانے پا دی صورت کی پاول کی لس طریقی اغم ایجا در کئی ولی در کئی جازا زکر در کئی اغا پا بارد دا یتیمانانو اغا دنانو کے دے کتاب سو داغی دا پارا سمو قرق ریشوی دن اغا نور کوئی او مینو سر دا نکاح کوئی یعنی نکاح وسره کوي او چې سوال ابو قرب دي اغه نو ور کوي نو هغه د دې په اړه خبره ده نور نکاح وسره روا ده خدا کار ناروا دي زم زته دل لاندو په آسان باندې اوبه زم درې آسان راشي او آیا الله تعالی اجازه درکې تاسو ته د دې زنانو په اړه کې دې زنانو سره نکاح کولای شي یتیمانو سره ادريګا اس دار استزان لکلام کا وما یتلا علیکم کستاو زینت دارا دی شمون خو علتا دال استلی دی چنور و زنان و سرنکاو کئی ماتا و لکم زمستا و سرا سربا نو اللہوی وما ما مسلدہ وما او آغا چکم لستلی کی گی پتا سبانے پا کتاب کی ندی سورت پاول کی نفیتا ما دا پبارد آغا ایتیمانا و زنانو کی دی لا تو نا هن ما کتب لہن چتا سنور کوئی اغیت آغا چی داگی دی پرمو کرک نیشوی دی او تم مین کوئی چی داگی سن نکاو کئی آغا دا داسی زنا ایتیمانو جینا کو پبارد کی دی چی داگا ناروا دا او چی کل اغی لکم سیز مقرر دی آغا والا ورکئی او ظلم و زیادتی و سرن نکئی نو آغا دا دی پبارد کی وای ماشاءالله اوس به پیش وی و ما اوغه چکم لست لیکيږي په اول د کتاب کې نو هغه خبر داتی اتا اوس خبر شو دا په بار د اغه ایمانو جنکو کې ده چې تاسو نو ور کوي اغه لره اغه چغيله مقرر نشي وي او تم کوي مين کوي چې دغه سره نکاو نه کويو نو اغه سر د صورت کې چکم آیاتونه ده آیات دغه د دی په بار کې ده چې دی سره نکاح بیا ناروا ده چې مہر ولا نو ور کوي ظلم وسره کوي زیاته وسره کوي او تم مين د نکاح وسره کوي او بیا وسره چې دغه حق ولا نه ادا کوي اغه سر د صورت د دی په بار کې ده نو الله اجازه درکوي وای ماشاء الله هو گیا زما استاد جی زمخ کی ولگی دو شکر دی الحمدللہ والمستضعفین او اللہ تعالی تاستا دلتا ولگو دری گئی اللہ تعالی تاستا حکم کئی پا بارد کمزور و معشومانو کی یفتی کم فی المستضعفین چلی سر زیادتی ہو رکی او حکم کئی تاستا انتا کمول یتاما چو دری گئی ایتیمانان دا پارا بلے خستے پہ انصاف سرا سمانا ایتیمانو سر انصاف کوئی معشومانو سر انصاف کوئی او تاسو چې سوم نیکی کوي نو پاین الله کار بیا دی مې شک الله تعالی باغی باندې کوه دے په دې پېښې کنا پایا کنا روشنایي ولګی دا رڼا ولګی دا هغه ځای واضح شو وایني مراتن او که یو خزادا دا 35 نمبر آیات سره لگاوا چې خزي خاون په مېز کې جوړه وکړي اوس کو خاون بد اخلاق دی جوړی کی نو دخذ دی ولاله چور کی چتلاق تی نواخ دی خلاچ وته وي سوره بقره کی تفسیر شایې وا ان امراتن کی یو خزئی خافت من بال یا نشوزا چهری کی د خاوند بد خویا نه چې بد اخلاق اره او اعراض یا د مخ اړولونه چې زما ډو حق نه ادا کړي نو پلا جنا حال ایمانیش تیرے گناہ پر ادوارو باری ایوس دیہا بے نو ما صلحا چیو کی اخفر میں اس کے صلحا والصلح خیر او صلحا خدا لڑتی شیخ پل پلار تا دی ہوئی روڑ تا دی ہوئی دے دی پی کی پی اغبا نور مشانان تا ہوئی صلح خدا دی وجن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغیب فرمائل ردد الخصوم لکی استلحو تاوسا کا جسو جگڑ مار راشی کنا پہلے کا خبر میں اس کے جوڑا ہو گئی نم سول غنے ہو گئی او کچاری بیاوی چی نت پی سلاو کا پا ان فصل القضاء یوری سو زغائن ولی فصلح کی دای چې کم کته دی هغه ته لاپور تاشا کم چې ډیر بره دی را کته شات تلپوري کار به جوړ شي او پیسې را کیو وکړس یو اوړو بل پړ ندی سره به کینی پیدا کی دښمنه پیدا کیږي اولی چې دن رات کوي چې تاسو صلح ته صلح وکړي پر دې سکي جوړو کوي په دا مطلب نه له پښتنو هي پښتنو سوي وی داوه چې دې باردار او نه دا سره شو کوي پس په پردیس مکه باندې داوا وکاو پیسې له پس نیمتور غوایو شي وا یاد ساته غوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وای زه انسان یم تاسو کوم سړی چالا کوي او را بشي او د خپل رور سیزبا ځان ته په دروغ قسم باندې په گواهو باندې ځان ته ورواړی خدا دې نه وای چې ما ته ورواړو ما په سره غږه ده لګین روا دي د جهنم ټوکلې وړل جهنم ټوکلا ځنی سړی کار دلای په چا داوا کوي وی باردارونه څه شو کوي څه خبره وشو کوي الله مفتی شفیع رحمہ اللہ معارف القرآن کی دا قول دا عمر صرف ذکر کر دی حاشیہ دو قدوری 109 صفحہ دوے میں حاشیہ مختصر قدوری ادورا یہ وقت کی بکتی دوں گا وَاُحْزِرَتِ الْأَنفُسُ وَالشُّحَّ بتاؤ جیش مانا ہو کا حاضر کلیشی ویدی نفسونو تبخل مبالغہ دا کنا مانا نفسونو کی بخل دے کنا نفسونو کی سرے بخل فدا دی ولا سلالت مال چور کی زبر تخپل مہر پر دم مال طلاق را کا دادی تخلاص کی و ان تو حسینو کا تاسو خکوی اے سالو او دان بچ کوی د ظلم نہ نبی شکا اللہ تعالی پا تاسو کوی خبردار نہیں ولن تستطيعوا ان تاجروا بین النساء هرگز تاسو د وسط نه نه چې تاسو عادل کی په مز خلقو خزو کی او په مینا کی خان ته می وی ظاهری عادل خو بکای اخوال تمه کی سر د صورت کې راغلی چې عادل وکړي د چې نشي کولای نو بیا خو تکلیف به مالا تاسو دلته د مینې خبره ده مینا خامخا چې نه غدو یوه سر مزیات دی یو په خپل واجب بیبي تعالی خو لامبو درځي استاد یې وکړو یو سره استاد دو خزیوی یو کشرو یو مشرو ناشته وی دی کب شپ لگی اوس دا کشره دی بری تداخ کار کوي چې لګه ما سره مینه زیاته ده ما سره مینه څه ده زیاته ده نو دې سړی ته وی وی استامینه چا سره زیاته ده ما سره دې سره وی دواله یو شانی هغه دې چالاک وی کچری بارانو شي او خور راشي مونږ دواله واخ دي کنه ته بلاس کم یو تمه کیا چاہے دے بے اختیار هغه مشری ته وی بی بی بی تعالی خو بلامبو درځی کنه تخبل لامبو هغه دې کشر تلاس واجو دا براوزی سب تلامبو هغه پور براوزی او کلر یاسی وړو مشرای کنه لکه مثال په تور باندې دا ظالمانی بیا کشر چې نه غواړي مشر دا چې پری دی دا ظلم مکو زیاتې مکو دلته محبت کی خبر ده محبت خامخا یوی سر زیاتې هغه تاسو د وسط نه ده خو ظاهری عدل او انصاف بکای بالکل برابر واره کای کینینو حدیث پاک کی راضی مفروض برا دی گزنی برا پاسی دی قبر نا ولن تستدیو تاسو طاقت نلری چی تاسو انصاف ہوگئی پا میز دخل کو کی پا مینہ کی خضو کی پا مینہ کی اگر چی تاسو دیر کوشش ہو گئی و فلا تمیلو کلل میل ممیلو گان کی گئی پورا میلو گان کی دل ما اوڑی پا پورا اوڑی دو سارا پتا ذرو اکل معلقا تمید ویسا جیسے گپت مانا رتا کرلا چی پری دی دیویل اللہ پشاند زلان دی لگر اپا کینا چت کی دی رکھتا دی مزدام زرونده نیزان ترا نزدیکی نیبل تبریدی نا کام مکو کن فتدروا کل معلقا چی پریدی دیوی در پشاند اویزان دی زرونده و این تصدیو کتاسو اصلاح کولو تتقو او زانم بچکو دو کوروانا ولو نا کور نروانا وی که اسلام اکلالا او زانم بچکو دو کوروانا ولو نا کور نروانا وی نفا ان اللہ کانا غفور رحیم آم کسا لگ دیریو بل سرسکی گی کنا اللہ بخور کے رحم والا دے انسان دے خامخا فقهای کرام حضور مهنت کړی دي کله یو خدای دور بد اخلاق خاون دي کما معمولی مرچکه مالګه پکې اخو دي خو نو بیا اور لګی لگا نو روزه کې اغیل سکنهم جائز تیرې بینه خو اسی پجب باندې کی دي او یتو کی حالت نه نه کته کې وره کینی بیا غره روزه ما دي دومره شریعت په زنانو باندې چې نه آسان تیار اوسته ده او د زنانو حقونه نشته دي زری سړی بر اخلاق ای اور کی بس غوبل جو کړی هر وخت غوبل جو کړی ایدوانو پالوان پیسې کړه دی بس او دا جمعات کې چې کوم دا زړه کنه امامانو تړي زورور پکور کې ډېر کمزوري کور کې د غږ نه دلته ودا چې دنه حکومت نه بګای اچ کور کې وګورې نو کنه دا یو سړی تا خدي شملې کې خو دی هغه تروی وی سوی ترویب دو یصور نه مونږه واله خو کنه خو غږی نشو کولای یوه دا ترویب چې دروازې نه لړو کنه خو دې خدي اوی هو وی حق می ویندې او حق وایم او حق بوایم شملې دي ترویب او مونږه ترویب ترویب ترویب مونږه کړه مونږه حق کله وای چې دروازې نه ورسو چې کوس گزار کی نظر اسی ہوتی مته بیا دې کار مری با ترویوی ترویوی ترویوی ترویوی شم مند ایک وین تسلی ہوا تدقو فین اللہ کانا فر رہی چلکم رویق کنو ندی مدرے اس ویخش نکا نا ماشاءاللہ وین تفرقا کو خدا خوان جداشول طلاق رالی مسکین حدیث پاک کی ردی ابغض المباحات اللہ تعالی الطلاق پر رواؤ کارونو کی دیر ناخوخ اللہ تطلاق دے زکر کور پر روانشی خاندانونه پیروار شي بچی ټکو ستری شي خو بیا هم چراله جوړاله نه دانه چې دري ورک روز دی یو دی او بس کڼور څه نه بس طلاق یې اوسه کرازا او ایوا دا دري یو دی لکه پورا د بل ازامن دي دري یو دی دري ډا باور کا یو ډمې درکو دري گزارهونه وایو گزار مو واري وای تفرقا او کو جداشتو دا خدا خاون سمانا طلاق واقع شو یغن اللہ کل من ساتی اللہ با بی پروا کیا ری اولا ردخ پلی پر آختیانا خز لبخ خاون ور کی خاون لبخ خز ور کی دا دینو وی چیزا اس تیولا سوکو ور کی او دا دینو چیزا اس تی سوکو کی اگر بم سوکو کی اطالا بم ملوشی وکان اللہ واسم دے اللہ تعالی فراختیارا اس دن کے حکیم الحکمت والا وللہ ما فی السماوات خاص اللہ لردی سچ باس مانو کی سچ بندوں کو کی دی ولقد وصید اللذین اوتو کتاب من قبلکم یقین پو حکم کرو منگا آگا ساوندہ جی کتاب وطر کرو شیستا سنو مخی ویاکم تاستا ہم حکم کرو انتقو اللہ چیزا اللہ تعالی رہی ری گئی پا کولو دو واجباتو پا ترد منکاراتو پا کولو دو واجباتو او پا ترد منکاراتو واجبات کوئی او منکرات مکوئی اتقوا اللہ فإن لله پس یقیناً اللہ تعالی دو پار دی ما فی السماوات و ما فی الارض یرا سج باس مانونو کی دی یرا سج بس مکو کی دی او کان اللہ غنی حمیدا دی اللہ تعالی بے پروا استایل شوی او وللہ ما فی السماوات خاص اللہ دی سج باس مانونو کی دی سج بس مکو کی دی او کفا باللہ وکیلا کافی دی اللہ تعالی کار جوړو ان کے تاسو خیال دی دا بار بار ہوئی للہ ما فی السماوات ستسی او 126 کی توحید مسلط رشی ہوگا ستسی اللہ لا الہ الا ہوں لا اجمان لکم ارائی بالقیامہ 126 ہو رہا التم بیا توحید دے للہ ما فی السماوات دا بیا توحید چو روشنائی دا دا للہ ما فی السماوات سو زلہ دے دری زلہ نکتہ پا کسا دوائی موزیح قرآن نکتہ ذکر کری دا ما سره جواهر القرآن اول جل 245 صفحہ تین بار فرمایا پہلی بار قصائش فلاحی کا بیان ہے متوجہ شاہ خزا خاون چی جدا شی نو اللہ با اری و لخ ضرورت پورا کی وکان اللہ واسعا اللہ تعالی پر اختیار اوستر کے دے تنگوری اسمانون عظمہ کے سنگ پر آخری لکه څنګه چې د اسمانو زمکه پراخه دي داسې دینه معلومیږي چې الله پراختیا راوستي شي دا یو ځل دی لپاره ذکر کو دیم ځل هغه د بی پروايي د پاره کان الله غنی حمیدا الله بی پروا د ګورګ تاسو واجبات نه کوي منکرات نه ذات نه ساتي نو الله بی پروا دی اسمانو زمکه چې پیدا کول هیڅ چاته ضرورت نه و ارساغه پیدا کړ دی هغه تاسو ضرورت نشتا دا دیم ځل د بے پرواہی دا پارا ذکر کئی او در امزل اللہ کار ساز دے پریزگاری کوئی اللہ کار جوڑا ان کی دوگر اسمان رزبہ کی سنگا جوڑ کری دی دا سستاسو کارم سر ترس ہو رشی دری زلوئی خود ری پائی دی بکی او کرینا پشتے دے وکفا بللہ وکیلا اد اغمکی کی غنیین اغمکی کی واسعان دا یوزل للہ ما پی سماوات وسعد دا اللہ تعالی تباری تعالی دا وسعد بانے قادر کے دلو بیان دے چی اللہ تعالی واسع دے پراختیا راستے شي دا دویم زل دو بے پروايي د پاره دي او دا دریم زل دو کار سمول د پاره دي الله تعالی د زبکه اسمان کار سمې استا کار بم سمې وای ماشاءالله دا درې زل ذکر کې تکرار نه دي فائدہ د پدې کې کری د پښته یو سر واسع اندي بل سر غنیان دي او بل سر وکیل اندي دا تشریح علماء د ذکر الله شارع امام این یشا یذبکم ک اللہ تعالی وڑی ختم بکی تاسو اے خلقو سمانا مربم کی راب ولی نور خلقو اللہ تعالی تنو راوسل سگران ندی یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم سورۃ فاطر کی مرازی درے میں آیت کی شپاڑسم کی مرازی وکان اللہ علی ذلک قدیر دی اللہ تعالی بدی بن قدرت والا من کان یری صاحب دنیا سوک چواڑی بدل دنیا عمل د اخرت نو الله سره بدل دنیا مشته د اخرت مشته صرف په دنیا بدل چغواړي د اخرت بدلول نه واړي دنیا هم الله درکې ختم کای تراوی کای نو د الله د پاره وکا ثواب به د اخرت کې وشي او دنیا جن به د الله تعالی خطرې الله بدلا بغیر د ستار بغیر ستا دې خلکو سره د مقررتيانا ثواب بدلو کی دوره سبد لوري کی ثوابه ما څوک چې غواړي بدل د دنیا په آخرت په عمل د آخرت باندې د الله سره بدل د دنیا او د آخرت واړو دا نو په عمل د آخرت باندې صرف په دنیا سره غواړي دنیا او آخرت واړو واړه وکان الله سميعا بصيرا دې الله تعالی او ریزن کې دارسو ریزن کې دارسو یا ایو الذین آمنو دا متعلق د 105 نمبر آیت سره ان انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله پہ سلام د الله تعالی په کتاب کیږي دلته الله تعالی په روشنایي چي رڼا چي هدايت لټو کو د مکه سره مولا ګول تازه د مشایخ تدبر دي فتدبر القران ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القران او علامہ طبری سے وہ ابن جریر طبری انی لا اعجب ممن یقرا القران ولم يعلم تاویلہ فكيف يلتزم بتلاوته وہ زہران ام اغا چاہتا چا قرآن کریم وہ یو دغی پا مانا بانی نپوئی گی دے با تو قرآن نسنگ خونوالی قرآن نخو بخون الاخلی چر دے پا مانا بانی پوئی گی بیٹی رمزہ کئی یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو کونو قوامین شیطازو قوامین مضبوط ادریدن کی بالقسط پا انصاب بانی انصاف والے شہداء للہ گواہی کو ان کی د اللہ تعالی د پارا ولا والا انفسکم اگر چی د دې گواہی ضرر تاسو زانو نتئی تاسو زانو نتئی ځان مر صحابو گواہی لید کړي ما پاکا ما پاکا مائز رضی اللہ تعالی عنہ راغلی دیمان زینا شوی دا ما پاک کجی تبی از دا دیمخ والا سوزلا بیا بیا بیا بیا رجم کنو او چاچی او پوری خبری اکڑی نبی اسلام سخ خفشو یو خر پروتو مردار خپای نیغشوی ودا خر دا خپا نیغش وی این فلان و فلان فلان و فلان سشول ویدانی یا رسول اللہ دایو وی انزلا فکولا من جیفت هاد الحمار کوشی ددی خر دا مردار غخی اخری وی جی خر دے مردار دے پرسیدل دے نبی علیہ السلام تاسو چوز دماعیس پوری خبری کولی داگی دا خدا دا چدا اخری ماعیس خوچ دے ینغمسو فی انہار الجنہ دا جنت پنیرونو کی غوپی وحی ستا پا خلاب گوائی دا ام گوائی کوا اویل والدین یا پا مور اپلار بانی ولک ریخ پلوانو بانی پا مور اپلار گوائی رازی پا خیل پیسی پیسی کنا مور اپلار دا پارا گوائی نا قبلی گی خپلوانو دا پاگو دا غید باندی قبلی گی کنا این یکن غنیان او فقیرن فاللہ اولا بیما نان پیا کن کل یو مالدار سڑے سروانیو کی تو اے گوائی پی نکو ما بیا برا نصرا کئی نا خراب بمی کی یا غریب دے خدمت را لکی یا با خدمت را لکی این یکن غنیان کوی دا چابانی چی گوائی دا مالدار یا غریب فاللہ اولا بهما اللہ تعالی چی دے دیر نیز دے دے تا تا دے دوارونا دا مالدار دا مالدار ہے لحاظ مکوا دا غریب دا خدمتون تا مغورا اللہ رد زیاد نیز دے دے اللہ ویچی زرط تاوام چی گوائیو کن گوائی کوا مرم مرمشوی اللہ تعالی ډیر نږدې دی د دې دوارو نه تا تا الله بری ضرورت پوره کوي د مالدار د مالدار له اعظم کوا د غریب د خدمات له اعظم کوا زه مطلب وام یاره مالدار دې که گواہی په کوم بی عزت کیږي به ویل سو خان چې سپه دې غلا دا یې سپه خو دې غلا دا خو ویل نشم کنه اخو لا مخری سره لگاو هو کته مالدار دې او داکارې هوکړ دې هو کوا منو ذلیل کیږي بیزه دکی او غریب دی خخرا بیگی نکم پی گوائی اللہ تعالی وئی کہ ویدا چا باری چی گوائی دا مالدار تو دا دل حاض مکوا اللہ دی تستا رضیات نیز دے دے اللہ بدل عزت ورکی دا دل عزت و دا زلط خیال مکوا دا غریب دی خرا بیدو خیال مکوا تخبلا گوائی سیو کا سو مطلب ہمیں ہوئی لیر خکلی و ان تورزو فلا تتبعوا الهوى تاسو تابیداری مکوئی دو خواہش ہو مزئی دو خواہش پسی ممنئی دو خواہش ہو انتا دلو دو وجد ارادی استاسو دو حق نا دو اوڑی دلو دو حق نا دو اوڑی دو ارادہ اومی چاہ گوئی کول دی گوئی کول دی تو تاسو دو خواہش پسی روان شئی گوئی اونہ کئی دا کارمہ کولی تری پیش دی د وجد ارادی استاسو د حق نه د اوریدلو د وجد ارادی استاسو د حق نه د حق نه د اوریدو استاسو ارادای چې گواہی کول د حق دې غره هغه ته نه کوي هغه ته نه کوي نه اتباع د خواهش کوي اتباع د خواهش مکوا مزید خواهش پسی د وجد ارادی استاسو د اوریدلو د چاره د حق نه شغه گواہی کول دي د خواهش د اتباع د وجنه تا اراده د حق نه د اوریدو وکړه دا کار مکوا د اتباع د خواهش مکوا چې د حق نه نه اوري بلکې حق باندې قائم اوسېږه تر خپل مطلب نه وي دا ان تعدلوا دا د عدول نشو او کدا عدل نشي فلا تتبعوا الهوى تابعداري د خواهش مکوي خواهش پسې مزئي کراهه ان تعدلوا د وجد بد ګڼلو تاسو نه عدل لرا انصاف بد گنئی چاگا حق گوائی کول دی دواجی دا بد گنئی استاسو انصاف لارا تاز دا خواہش تابی داری کوئی ولی دواجی دا بد گنئی استاسو انصاف لارا نو دو خواہش تابی داری مکوئی او انصاف کول بد مگنئی انصاف خو گنئی او دا خواہش تابی داری مکوئی چکم گرانی ہے کسا خب قرار شب ہوا دی پی آئے کم نظیم زرمانا فلا تتبعوا الهوى خواهش پسی مزئی چه اغا گوائی کول دی حق گوائی کول دی دواجی دا بد گنن اس تاسو عدل لرا چه تاسو عدل بد گنن نو تاسو خواهش پسی روان شے و گوائی اونکی دا کار مکوئی بلکی گوائی کوئی او دا خواهش تابی داری مکوئی حق بد مگنن عدل بد مگنن فا ان اللہ خوا و ان تلو او کتاسو جبی تاوئی پا گناون پدا پا گواہو بانی راشه خو ته رئیس ته بوسلان دی وبوزي او تو رضو یا مخړې د گواہی کولو نه مخړه وای اړو راځي نه پر معلوم شو تلودار چراشي او چون کچره چې لکه لہذا ور ته رئیس ته اخوا کته بر بوسلان دی وبوزي دا کارم مکو صحیح گواہی کو خراب او تو رضو دال چې ور سره میدان ته حاضر نشي و ان تلو شابور شو ان تلو کچرت تاسو جبی اړوي په گواہ حق گواہ بانی یا مخ اڑویو دا حق گواہ نا نفعین اللہ کان بما تعملون خبیرا اللہ تعالیٰ پاس تاسو کوئی خبردار دی دو اسی ختم شولی و آخر دوال الحمدللہ ندی مطرح پاسی دی. Thank you.